Radio 1. Het NOS-journaal. Staatssecretaris Heijnen legt de NS de maximale boete op voor het leveren van een slechte prestatie. Het bedrag van 1,5 miljoen euro wordt niet geïnd. Het spoorbedrijf moet wel een plan opstellen om de dienstverlening te verbeteren. Reden van de boete is dat de NS vorig jaar de dienstverlening afschaalde, terwijl dat van het kabinet niet had gemogen. In het zuiden van Oekraïne zijn evacuaties in volle gang na de verwoesting van de Nova-Kachovka-stuwdam. Wie verantwoordelijk is voor de doorbraak is nog onduidelijk. Op beeld is te zien hoe grote hoeveelheden water het reservoir uitstromen. Gevreesd wordt dat tientallen dorpen en delen van de stad Gerson onder water komen te staan. Sinds de invoering van de privacywet is het aantal meldingen van datalekken gestabiliseerd, zegt de autoriteit persoonsgegevens bij de presentatie van het jaarverslag over vorig jaar. Hoewel het aantal gemelde lekken dus niet stijgt, ziet de privacywaakhond wel vaker ernstige gevallen. De autoriteit waarschuwt mensen dat ze er bewust van moeten zijn met wie ze hun data delen. En Brazilië heeft een plan gemaakt om de illegale ontbossing in het Amazonegebied te stoppen. President Lula wil satellieten gebruiken om het kappen van bomen tegen te gaan. Het tegengaan van ontbossing in Brazilië is een van zijn speerpunten. Lula wil dat er in 2030 helemaal niet meer illegaal wordt gekapt. Het weer, het is zonnig vandaag. Alleen in het noordwesten wat bewolking en later in het oosten en zuidoosten ook wat stapelwolken. Het gaat ook stevig waaien. Op de Wadden wordt het hooguit 15 graden. In de rest van het land 20 tot 26 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Goed nieuws, de dagelijkse files lossen op. Wat overblijft zijn nog een paar files door ongelukken en pechgevallen. Allereerst de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij knooppunt Eemnes gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Daarom nu een uur vertraging vanaf naar de vesting. Dit duurt waarschijnlijk nog tot 10 uur deze ochtend. Elders op de A1 nog een file vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Badmen en Deventer-Oost nog 20 minuten vertraging. Komt omdat er een ongeluk gebeurde bij Twello. De weg is weer helemaal vrij. Tot slot nog een ongeluk erbij op de A10, de ring van Amsterdam aan de zuidkant daar zo. Het ging mis bij Amsterdam Oud-Zuid. Houd rekening met 20 minuten oponthoud vanaf afrit Zeeburg. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is dinsdag 6 juni en vandaag aan tafel. De spraakmaker. Fons Ori was rechter bij het Joegoslavië-tribunaal. Het internationaal gerechtshof in Den Haag buigt zich vandaag over een zaak die al voor de oorlog door Oekraïne is aangespannen tegen Rusland. De vraag is, wat is het belang nog van deze zaak? In het Mediaforum. Een transfer in Medialand en nog wel iemand van ons. Nou ja, ons in de zin van Mediaforum. Nu.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman die gaat de cultuurverandering bij NOS Sport leiden. En verder. Morgen worden de juwelen van de kleindochter van voormalig president Eisenhower geveild. De vrouw die één van die glimmers heeft mogen dragen, maar vooral ook alles weet van deze collectie, is straks onze gast. En we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. We moeten vaker durven ingrijpen bij racistische incidenten. Deel uw ervaring op 0800 1101. Doe even normaal, joh. Negeer je dat of zou je er wat van zeggen? Maar dit is zo racistisch. Waar bemoei jij je mee? Ja, ik zou hetzelfde doen als de grafien, meteen ingrijpen. Een derde van de Nederlanders zou iemand daarop aanspreken. Op een gegeven moment komt er wel een keer een punt van, nou, het was hier en niet verder, dan is het mooi geweest. Zo zou iedereen het moeten doen, 100%. Als je denkt van, goh, het kan wel, dan zou ik het zeker doen. We leven nu wel in een tijd waar het heel gevaarlijk kan zijn om inderdaad dingen te zeggen tegen de verkeerde mensen. We hebben nooit of je in de problemen komt. Dat je dan toch zo erop afgaat, ja, ik vind het heel goed. Moeten we dat vaker doen? Dat is de stelling dus. We moeten vaker durven ingrijpen bij racistische incidenten. Meneer Ori, goedemorgen. Fijn dat u er bent. U was jarenlang rechter bij het Joegoslavië-tribunaal. Bent u buiten de rechtszaal ook wel eens een soort van rechter? Oftewel, grijpt u in? Nou, ik heb eens een keer toen iemand zich nogal hufterig gedroeg tegenover een conducteur, waarvan ik vermoedde dat het een van de studenten was aan de universiteit waar ik werkte. Oh. Die heb ik later bij mij geroepen. Ik heb helemaal geen bevoegdheid. Absoluut niet. Maar ik had hem getraceerd en ik heb gezegd, wilt u bij mij langskomen? En toen heb ik gezegd dat ik het volstrekt ongepast vond. Oh, serieus? En dat accepteerde die min of meer. En grappig genoeg kwam ik hem 20 of 25 jaar later kwam ik een keer ergens tegen. Sprak zijn vriendin en die zei, het heeft toen wel indruk gemaakt. Oh ja? Ja. Maar mijn vrouw is er nooit zo blij mee als ik me ergens in wil mengen. Maar doet u het wel zo op straat ook, als u het dan ziet? Of houdt uw vrouw u tegen? Ja, Ik ga bij een skilift, als iemand echt notoer aan het voordringen is, ga ik er wel eens dwars voor staan. Dan zeg ik heb de tijd. Maar dat is natuurlijk niet het soort. Maar ik denk als iemand echt. Als iemand echt racistisch is, ik denk wel dat ik er iets van zou zeggen. Ja. Want wat is de afweging geweest om niet op dat moment eigenlijk bij de conducteur iets ervan te zeggen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik was toen ook een stuk jonger. Ik was geloof ik 3 of 24. Je was heel jong nog zelf ook? Ja, ik was nog heel jong. Oh, oké. Net medewerker. Ja, maar wel gedaan dus. Jan-Kees Emmer is ook hier voor het Mediaforum. Jan-Kees, welkom ook natuurlijk. Ja. Niet alleen mediadeskundige, ook koninkhuiskenner. Heeft Eloïse misschien ook een bepaalde positie waardoor je zekerder daarin voelt, kun je dat zeggen of niet? Wellicht. Ik bedoel, de familie is natuurlijk opgevoed met een goede portie zelfbewustzijn en zekerheid. En zeker zij is zich zeer bewust van haar positie. Ja. En wat zij daar deed was natuurlijk in die zin fantastisch. En maar ook houdt ook een zeker risico in. Want voor hetzelfde geld sta je tegenover de verkeerde als jonge vrouw. En leidt het tot allerlei onaangenaamheden als verbaal geweld of echt geweld. Dus als je dan ook de stelling neemt, zou ik willen dat ik er volmondig ja op kon zeggen. Want het moet vaker gebeuren, maar in welke context en durf je dat dan? Want ben jij zelf wel eens in een situatie geweest dat je dacht... Nou, ik wel of niet? Wat meneer Ori zojuist vertelt, is natuurlijk een fantastisch voorbeeld. Mm-hmm. Van dat zou je vaker willen doen. Bij skiliften en bij voordringers wil ik nog wel eens wat daarvan zeggen. Maar dan is het ook mijn achterban die dan zegt van... kalm aan. En daar zit een zekere kern van verstand in, zeg maar, om dat kalm aan te doen. Maar op het moment dat je echt iets ziet gebeuren en dat iemand inderdaad wordt uitgescholden... Zo'n situatie heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Nee. Dus heb je er wel eens over nagedacht? Nou ja, ik word er nu toe gedwongen aan. Ja. En daarom zeg ik zou willen dat ik volmondig ja kon zeggen. Maar zeker weten doe je dat niet bij jezelf. Want dat hangt toch weer helemaal van de situatie af. Nou, jij geeft ook al aan van, je moet ook nadenken, kan het escaleren of niet? Ja. Jan Schrijver, die een van onze luisteraars, die zegt... het is het risico waard. We moeten met vereende krachten optreden en dit verafschuwen. En die klappen zijn het waard om te riskeren. Maar Huub van Baal zegt, nou oneens, hij heeft ervaringen met klappen krijgen. Dus hij zegt, zorg dat we het juist aanpakken op scholen en op thuis. Dus dat het eigenlijk op die manier op straat niet meer plaatsvindt. Dat is natuurlijk de ideale situatie. Dat is de ideale situatie. Als dat zou lukken. Josephine Bolle belde ons vanochtend. Mevrouw Bolle, goedemorgen. Goedemorgen. Ik begrijp dat u redelijk klein van stuk bent, als ik het zo mag zeggen. Ja. Maar niet bang om in te grijpen als het nodig is. Vertel. Niet in alle situaties natuurlijk. Want je moet ook wel je moet ook te wel proberen te inschatten of een risico ja of nee is. En niet stoer doen terwijl je de klappen gaat krijgen. Maar een gering risico loop je altijd, vind ik. Maar geef eens een situatie waarin u opgetreden hebt. Vechtende jongeren. Vechtende jongeren. En dan sprong je tussen. Als je dan, ik sprong er niet tussen. Maar ik zei, hallo jongens, is het nou echt nodig? En dan kijken ze je aan en dan ben je grijs en dan ben je klein. En dan denken ze, oké, mevrouw. En dan, het was dan best wel een serieus gevecht. Maar goed, het kan ook verkeerd gaan. Ze kunnen ook zeggen, heb je niks mee te maken, oud wijf, je kan een klap krijgen. Ja. Ik bedoel, zo kan het ook. Maar dat is u nog nooit gebeurd? Ik heb het hele leven gedaan. Nee, het is me nog nooit gebeurd. Nee. Er is wel in mijn omgeving vaak gezegd, hoor, van jij krijgt nog eens een klappen. Maar het is nooit gebeurd. En ik heb mijn hele leven gedaan. En ben ik bang? Ja, soms ben ik bang, maar soms ook niet. Ja. Is het dan, heeft u het idee, ik heb een soort de-escalerend effect over me? Ja, absoluut. En waar zit dat in? Misschien omdat u wat kleiner bent, wat u aangeeft. Maar ik denk dat het ook uitstraling is. Als je kijkt in het onderwijs, dan heeft een leerkracht... Daar was mevrouw Bolle in één keer verdwenen. Dat is jammer, want ze wilde naar het onderwijs gaan om daaraan te refereren. Nou, misschien... Ja, daar bent u weer. Ik was even weg, mevrouw Bolle. Dus met een wat wankele verbinding... Ja, nee, daar kunt u niks aan doen. Want u wilde de verwijzing maken naar het onderwijs. Wat zei u daarover? Ja, in het onderwijs. Ik bedoel, dat is toch precies hetzelfde. Een leerkracht heeft overwicht of hij heeft geen overwicht. En dat weten kinderen ook donders goed. Mm-hmm. Die weet je al van het begin af aan te vertellen... nou, daar kan je wat flikken en daar kan je niks flikken. Ja. En het heeft ook te maken met een stukje overwicht... wat je gewoon als persoon meegekregen hebt. Ja. Maar is het dan, als u een situatie ziet, denkt u er überhaupt over na? Of zegt u dan dat gaat springt zo met mijn rechtvaardigheidsgevoel... ik moet daar gewoon wat van zeggen? Ja. Ik vertelde een collega toen ik klein kind was, 1 van de 12. Toen een van mijn broers een grote waffel gaf aan mijn moeder, lag ik op de grond en ik schopte naar boven. Nou, zij lachte zich natuurlijk rot, maar snap je? Dus het is gewoon, ja, je grijpt in. Je doet dat gewoon. Ja, nou, gelukkig is er ook nog nooit iets gebeurd, want dat is waar best wel luisteraars ook op reageren. Wat ze ook ervan weerhoudt om het wel te doen. En, als u anderen zou adviseren, want dat is de stelling, hè? We moeten vaker durven ingrijpen. Ik vind het heel afhankelijk van leeftijd en postuur. Dat wil niet alles zeggen, maar dat zegt wel wat. Het ligt eraan in welke omgeving je bent, met wie je bent. En dat je moet proberen dat je omstanders met je meekrijgt. Ja. Dat je mensen aankijkt en zegt van hallo, kom even. Of zoiets. Dat je het met elkaar maar doet. De stoere held uithangen? Nee. Ja, nee, dat vind ik niet verstandig. Nee. Zoek medestanders eigenlijk om in te grijpen. Wat u ja, zegt. En je kunt in een heleboel dingen ingrijpen. Je kunt ingrijpen door agressief te doen. Nou, dat vind ik, dat moet je nooit doen. Want dat wekt gewoon weer agressie op. Mm-hmm. Actie na reactie. Maar je kunt ook gewoon zeggen, hallo jongens. Of je kan gewoon op een vriendelijke manier bejegenen. Waardoor mensen eerder bereid zijn iets niet te doen dan agressief te worden. Ja, ja. Mevrouw Bolle, hartelijk dank voor uw telefoon. Graag gedaan en een fijne dag. Hetzelfde, dag hoor. Chanel Matilodiek is diversiteits- en inclusieconsultant. Schreef ook het antiracismeboek. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk is het dat mensen zich uitspreken als er sprake is van racisme? Ja, het is ontzettend belangrijk dat mensen zich uitspreken. Kijk, bij mevrouw Bolle geeft het net al aan. Je hebt situaties waarin fysiek geweld geplaatst wordt. Maar racisme is verbaal geweld. En dus ook geweld. En ook daar is het belangrijk dat men zich uitspreekt. Soms heb je een situatie waarbij iemand niet eens weet dat het racistisch is. Ja. Maar als niemand er wat van zegt, wanneer gaat diegene het dan leren? En als niemand diegene wijst op ongewenst gedrag, wanneer gaat diegene het dan leren? Hoe kan iemand stoppen als eigenlijk niemand zegt van hey, dit is niet oké? Ja. En dan is de omgeving juist heel belangrijk. Ontzettend belangrijk. Ja. We moeten het met z'n allen doen. Wij zijn een maatschappij, dus wij zijn verantwoordelijk voor ons allemaal. Ja. Is het in hoeverre, want het gaat natuurlijk ook om in hoeverre je voor jezelf kan opkomen. U heeft dat een aantal jaren geleden in Zeeland gedaan, zelf, toen u racistisch werd bejegend. Wat gebeurde er? Nou, ik klapte zelf dicht en een collega die kwam toen voor mij op. Die ging op zoek naar de mensen die mij op dat moment racistisch hadden bejegend. Ik liep langs een groepje. Ik ga het even goed illustreren. Ik ben een zwarte vrouw en ik liep langs een groepje witte mensen die op een trouwreceptie waren. En ik zei, goedenavond. En de reactie was, hey Zwarte Piet. En ik was op dat moment dusdanig verbouwereerd dat ik eigenlijk niets kon zeggen en doorliep. En toen dacht ik, nee, ik moet hier iets van zeggen. Mm. Maar ik wist zo 1, 2, 3 de woorden niet te vinden. Dit was dan heel veel jaar geleden. Maar ik liep wel terug en ik zei van, hey, dat is echt niet aardig. Meer kon ik niet verzinnen. Ja. En de reacties was eigenlijk een groepje lachende mensen die een beetje gniffelend zijn en waarvan eentje maar zei gniffelend van, hey, dat kan echt niet. Maar wel gniffelend. Dus ja. Je vond het wel grappig. Dus hoe serieus kan ik het nemen? Hoe serieus neem je mij? En toen was er een collega en die kwam nog wat uitgebreider verhaal halen. Ja, die ging dus eigenlijk naar ze op zoek om dan een soort van mijn spokesperson te zijn. Mm-hmm. Omdat ik even op dat moment de woorden niet had. Want hè, op mij is dat moment, mij is geweld aangedaan. Ja. Dus heeft iemand mij fysiek geweld aangedaan. Op dat moment viel ik ook even stil. Wist ik ook niet wat ik moest doen. Dat waren letterlijke klappen. Maar dit zijn dan verbale klappen. Ja. En wat, hoe is dat dan gegaan? Ik heb de politie gebeld. Mm-hmm. De politie is erbij gekomen in de zaak, die loopt nog. Maar toen was er ook een oudere man die met zijn vrouw voorbij liep. En die oudere man kwam er echt naast staan en die schreeuwde hou op, hou op, hou op. En toen stopte de geweldpleger. Ja. Dus eigenlijk heeft u nou een paar keer meegemaakt dat het heel belangrijk is, zeker als het zelf, dat ik denk dat meer mensen dat het ook een angst is van mensen, dat je jezelf dichtslaat als je voor jezelf moet opkomen en dat dan die omgeving nog veel belangrijker is. Absoluut. Ja. En ik denk ook, mevrouw Bolle die gaf net aan van, weet je, kijk, natuurlijk ben ik het met haar eens. Als er mensen zijn, zorg dat we met z'n allen elkaar aanspreken. Maar er moet één iemand de eerste zijn. Ja. Er moet één iemand beginnen. Dus het is gewoon heel belangrijk. En soms weten mensen niet wat ze moeten zeggen. Ja. Weet je? En daarom in mijn masterclass geef ik ze die handvaten. Want dat is het. Soms val je stil omdat je niet weet wat je moet zeggen. Mm-hmm. Dus geef ik mensen gewoon een aantal hapklare zinnen die ze kunnen uitspreken als iemand iets racistisch heeft gezegd. Ja. Zodat ze op verschillende manieren de situatie kunnen deescaleren. En is het, want we hebben destijds ook uw boek besproken hier in de uitzending. Ja. Waar best uitgesproken fragmenten ook staan. Hè? U zegt ook, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Wat voor reacties krijg je daarop? Wordt dat begrepen? Ja, absoluut. Mensen zijn juist heel blij dat ze nu een stel, zeg maar, kant-en-klare reacties hebben die ze kunnen geven op situaties die heel vaak voorkomen. Ja. Want dat is wat ik in het boek bespreek. Van hey, dat zijn gewoon situaties die mensen juist bij mij hebben neergelegd. Van hey, ik heb dit meegemaakt, maar ik wist niet wat ik moest zeggen. Hoe kan ik daarop reageren? En dan reageer ik in het boek van hey, je zou dit kunnen zeggen. Hè? Mevrouw Bolle gaf net aan van hey, ja, je moet niet agressief reageren. Het is net zeg maar sowieso wat een ander als agressief beschouwt. Maar je kan het heel direct zeggen. Hè? Of je kan het iets milder zeggen. Ja. Je zou kunnen zeggen van hey, wat je net zei, daar voelde ik mij niet prettig bij. En ik zou het fijn vinden als je zoiets niet meer zegt. Ja. We gaan daar meteen ook Willem van Oostvoorn, die gaan we straks mee spreken, die geeft ook van die trainingen daarover. Dus die zal daar inderdaad ook wat uitgebreider op ingaan van wat is nou een prettige manier. Wat ook bij jou past natuurlijk, om daartegen op te treden als je het wel wil doen, maar misschien nog wat terughoudendheid voelt. Ja, dus gaan we zo over door. Dankjewel, Chanel, Mathilde, ja, okay. Lodiek. Chantella, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij appte ons. Jij hebt zelf ook wel eens met racistische opmerkingen te maken. En wat hoop je dan, of wil je dan dat iemand zegt of doet? Ja, ik zou het heel fijn vinden als het herkend wordt als racisme. En dat er in ieder geval iets wordt gezegd om die persoon op te wijzen waar die mee bezig is. En dat het niet oké is. Ja. Want ik klap zelf gewoon toch ook wel dicht wat Chanel ook zei. Als het als het jezelf betreft, dan merk ik gewoon dat het toch een soort patroon is om het niet te horen of niet te willen horen. Of klap ik toch al van dicht. Want wil je vertellen waar het dan om gaat? Of wat er gezegd of gedaan wordt? Ik ben opgegroeid in een dorp in Gelderland, best wel een klein dorp. De kinderen daar waren ook best wel racistisch. Zo is er bijvoorbeeld wel eens tegen mijn zusje gezegd van ja, als ik alle zwarte aan een boom hang, dan hang ik jou er niet bij, want jou vind ik aardig. Dus dat vind ik best wel racistisch en ook best wel heftig. Nee. Maar ik merk gewoon dat in die tijd ook, en het is gewoon echt een patroon geworden, dat je er maar liever niks van zegt of zo, omdat je... Je bent al een kind. Voor jezelf opkomen. Ja, ja. Je bent een kind. Maar ik merk dat patroon er nog steeds bij mij in zit. Bijvoorbeeld afgelopen zomer. Toen was er een oudere man. En die maakte een soort rare opmerking. En pas later, tenminste op dat moment, voelde ik me al onprettig erbij. Hij zei het op een manier waarop hij mij eigenlijk ondermijnde. Dus hij had het over eerst in eerste instantie zei hij zoiets van en ben je ook uit Nederland? Want ik zei ja. Toen zei hij, maar ben je daar dan ook geboren of heb je ook een Nederlands paspoort? Ik dacht al van waar gaat dit heen? Dus ik zei ja, dat klopt. En toen daarna begon hij een heel verhaal af te steken over... Het was in Italië, over hoe de Marokkaanse immigranten in Italië misbruik maken van het systeem en hoe ze het land verpesten. En zit daar dan in, Chantella, wat je zelf aangaf van mensen moeten het zien te herkennen? Want het eerste voorbeeld wat jij gaf, dat raakt je recht in het hart. En zeg ook nog eens, als je dat als kind te horen krijgt. En dit is dan in die zin subtieler met een opbouw. Maar ook daarvan zou je zeggen, als mensen dat zouden durven aan te kaarten van hey, dit is niet oké. Of je kwetst haar daarmee, doe het niet. Dan zou jij al daarmee geholpen zijn. Ja, mijn man stond erbij en mijn kinderen ook. Maar mijn man herkende het niet als zijnde dat hij mij aan het beledigen was. En zo voelde het voor jou wel? Zo voelde het wel. Ja. En ik ben ook weggelopen. Maar ik dacht later van, waarom vind ik het nou zo moeilijk om te zeggen van, dit is niet oké om te zeggen tegen mij. Ik bedoel, ik hoef niet aan iemand uit te leggen waarom ik een Nederlander ben, toch? Nee. Dat vind ik iets heel raars. Dus daar, maar jij geeft zelf ook aan, het is eigenlijk een patroon geworden. wat je wil. Nou, misschien dat ik ga nu met Willem praten. Misschien dat hij dat gaat ook hoe je als omgeving kan optreden. Maar wellicht ook voor jouzelf inderdaad. Dankjewel, Chantella, dat je daarover wilde praten. Willem van Oostvoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Jij geeft al 30 jaar trainingen, vooral op bedrijven. Leert ook mensen hoe ze om moeten gaan met dit soort situaties. Als je Chantella en Chanel net hoort. Ja, het is natuurlijk allemaal heel leuk en maar moment. Het is weer zo'n ochtend dat de lijn even wegvalt. Ik ga kijken of we misschien met de volgende beller wel al kunnen spreken. Met Jacco van Sterkenburg. En dan pakken we zo meteen nog Willem van Oostvoorn erbij om te kijken wat hij in die trainingen leert. Meneer van Sterkenburg, bent u er wel? Ja hoor, hier ben ik. Goedemorgen. Dat is fijn. U bent hoogleraar racisme, sport en media. U doet ook al langer onderzoek naar racisme in het voetbal. Nou, daar hebben we voorbeelden van te over gezien, helaas. Dat kwam onder meer op de kaarten een paar jaar terug met het racisme-incident bij Den Bosch met voetballer Mendes Moreira. En toen kwam er vanuit de maatschappij ook een duidelijke reactie. Heeft dat nou tot verandering geleid? Uiteindelijk leidt dat wel tot verandering, maar dat duurt wel een tijd. Dus er is toen inderdaad veel reactie gekomen vanuit de samenleving, vanuit de media. Hè, dat racisme, wat ook een heel expliciete vorm van racisme was, hè, vanuit de voetbalfans. Dat de reactie kwam dat dat niet geaccepteerd kan worden. En daar zijn allerlei maatregelen opgenomen toen. Ook met er is ook geld beschikbaar gekomen om dat racisme aan te pakken. Mm-hmm. En uiteindelijk gaat dat wel effect opleveren. Maar het is echt een kwestie van lange adem om dit probleem aan te pakken. Want als ik me even verplaats naar de voetbaltribune. En we hoorden net mevrouw Bolle ook al zeggen, eigenlijk zoek je op dat moment via blikken ook naar medestanders van en dan durf je eerder in te grijpen. Hoe gaat dat er op de voetbaltribune aan toe? Is daar saamhorigheid om dat te doen of is het juist eerder, we doen maar niet? Je ziet dat het nog niet zo heel veel gebeurt dat fans elkaar corrigeren. We zien in het voetbalstadion heel veel ook spreekkoren, discriminerende spreekkoren, toch wel. Dat is eigenlijk wekelijks wel sprake van. En dan zie je niet zozeer dat fans elkaar daarop aanspreken. Het gebeurt eigenlijk over het algemeen zelfs vrij massaal door vrij veel fans. Dus dan is het ook best wel lastig van wie moet je aanspreken, want het zijn er zoveel. Soms heb je ook wel dat een klein groepje natuurlijk iets doet, bijvoorbeeld zich racistisch uitlaat. Maar ook dan zie je toch wel terughoudendheid bij fans tot nu toe om daar op in te grijpen. Ook omdat denk ik wel de angst bestaat wat dan vervolgens het vervolg is van zo'n actie. Hè, word je dan zelf geconfronteerd met misschien geweld of agressie? Ergens natuurlijk wel wrang, want we zien nu dat het protocol er is als er een glas bier gegooid wordt of een plastic beker bier dat de wedstrijd stilgelegd wordt, dat dan wel in één keer medesupporters worden gecorrigeerd op het gooien daarvan. Vinden we het andere thema niet belangrijk genoeg? Is het te groot of waar zit het in? Nou, kijk, als er glas bier op het veld wordt gegooid, dan is er inderdaad nu strengere regelgeving. Maar dat is niet altijd zozeer, ik zit zelf ook regelmatig in het stadion, dat is niet zozeer dat vanuit de fans dan dat per se wordt veroordeeld. Het is meer zo dat de scheidsrechter dan de maatregel neemt om de wedstrijd eerst te staken tijdelijk en uiteindelijk misschien zelfs te stoppen. Dus dat is meer, er is meer regelgeving vanuit de scheidsrechter en de club en de KNVB in plaats van vanuit de fans. Dus ook daar zie je, maar inderdaad, het klopt wel dat het wel wrang is dat je daar die strenge regelgeving nu wel ziet. Eigenlijk zero tolerance, maar dat je het bij spreekkoren die wekelijks gebeuren, dat je dat daar niet ziet. Daar ben ik mee eens dat wel wrang gegeven is. Ja, en dat misschien wel zou kunnen veranderen door daar ook strenge regelgeving op te gaan hanteren. In ieder geval, meneer van Sterkenburg, hartelijk dank. Willem van Oostvoorn, we gaan het nog een keer proberen. Ja, ik ben er weer. Ja, hartstikke fijn. Blijf bij ons, zou ik zeggen. Wat leer jij? Nou, als ik het zo beluisterde, ook net weer. Eigenlijk is de vaardigheid om mensen aan te spreken heel eenvoudig. Maar op een of andere manier zijn we dat verleerd. Weten we niet goed hoe het moet. Dat hoorde je ook van de anderen. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen. Nou, net zoals het boek van mevrouw Lodiek. Je kan mensen gewoon leren wat ze moeten zeggen. Hè? Dus dat kan. En dat is echt niet ingewikkeld. Maar wat is de toonzetting bijvoorbeeld? Nou, eigenlijk waar het om gaat is, en die andere dame met de naam even kwijt, eerst moet je vaststellen dat er iets gebeurt dat je niet bevalt. Huh? Mm-hmm. Of waarvan je denkt, hey, dat is een beetje raar. Of, goh, doen we dat zo hier met elkaar? Als je daar wat over afvraagt. Dat is wat je eerst moet vaststellen. En dan moet je in ieder geval daar woorden aan zien te geven. Dus, ik hoor wat jij zegt tegen die mevrouw. Nou, dat vind ik op zijn minst niet respectvol. Misschien is het wel racistisch, maar je hoeft niet meteen te oordelen. Dat komt op mij nogal verkeerd over. Ik zou willen dat je daarmee stopt. Meer hoef je niet te zeggen. Nee. Maar waar mensen bang voor zijn, is dat dan iemand boos reageert. Ja. Ja, dat zou kunnen. Maar als ik weet dat ik het netjes en respectvol heb gezegd, ja, dan mag die ander boos worden. Dat kan. Dan kan hij boos worden. Maar de angst wel zit er natuurlijk in dat, dat er geweld gebruikt wordt. Ik denk dat mensen denken, als je een grote bek terugkrijgt, dan heb je het geprobeerd en is dat heel vervelend. Ja, maar dat klopt. Dan krijg je misschien een grote bek terug en dan moet je een keuze maken. En die is voor iedereen, als je een grote mond krijgt, ja, dan is het een kwestie van, ja, wil ik daar nog wat aan doen? Mm. Of niet? Je kan ook weglopen. Maar het gaat er wel om dat je in eerste instantie wel iemand aanspreekt. Ja. Dat je duidelijk maakt, dit is een grens die je overschrijdt. Die pikken we niet hier. Maar dat klinkt weer anders. Als je zegt, ik voel me hierdoor gekwetst en ik denk dat het heel vervelend is. Of ik pik dit niet en je mag dit niet. Dat is een hele andere toonzetting. Ja, dus het gaat erom dat je het op een goede manier formuleert. Wat ik bedoel te zeggen met, ik pik dit niet. Dat is misschien meer wat je aan de binnenkant denkt. Als je maar wel ingrijpt. Dat je zegt, ik zie wat er gebeurt. Ik zie dit gebeuren. Ik vind het onplezierig. Ik wil dat het stopt. Ja. En als je dat niet doet, dan gaat het gewoon door. Of het nu racistisch gedrag is, zelfs een ander normoverschrijdend gedrag. Het gaat gewoon door als niemand wat zegt. En wat ik uiteindelijk zie in bedrijven is dat daardoor hele slechte werksfeer ontstaat. Mm. Gevallen van grensoverschrijdend gedrag, die gaan hierover. Ja. Mensen die niet aangesproken worden op idiote dingen die ze doen. Ik zit te denken, is iets wat op een terrasje of op straat gebeurt toch anders dan in een bedrijf? Nee. Nee, denk je niet? Nee, helemaal niet. Nee. Nee, echt niet. In mijn ervaring niet. En in de werkelijkheid ook niet. Er gebeurt iets waarvan je zelf denkt, hey, dat kan niet. Dat is een beetje raar. Of misschien wel erger. En geef het op die manier. Het enige wat je moet doen is daar wat over zeggen. Ja. En of je dat nou op het terras doet of terwijl je met elkaar aan het werk bent. En mensen vinden het even moeilijk, hè? Maar u kijkt dus als ze het gedaan hebben, dan hebben ze er geen spijt van. Nou, in mijn ervaring worden mensen er alleen maar blij van. Oh ja, dat is alleen maar mooi. Ja, dank. Want je gaat van elkaar snappen wat je met elkaar niet plezierig vindt om te doen. Ja. Ja, en dat zijn we nu helemaal kwijt, want iedereen mag alles. Niemand wordt aangesproken. Dat is weer een heel ander maatschappelijk fenomeen inderdaad, wat er wel bij komt kijken. Nou, volgens mij hebben ze met elkaar te maken. Ja, ik wou zeggen wat er ook bij komt kijken. Ik maakte mijn zin ook af, zeker. Dankjewel Willem. Willem van Oostvoorn. Nog snel naar Roos Vonk. Zij is hoogleraar sociale psychologie. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Ja, het is een worsteling voor mensen, zeker ook in de schriftelijke reacties die we hebben meegekregen. Ik zou wel willen helpen, maar ik durf het eigenlijk niet. Is dat die groepsdynamiek ook, waar je vaak over hoort? Ja, ik denk dat als mensen zeggen ik durf het eigenlijk niet, dan zijn ze eigenlijk al heel ver. Want mensen denken meestal van zichzelf dat ze het wel zouden doen. En als het puntje bij paaltje komt, doen ze het niet. Dat heeft te maken met een soort oerinstinct van mensen. Wij zijn groepsdieren en we zijn echt instinctief ingesteld op het leuk en gezellig houden en welwillend zijn naar de ander, zodat de relaties soepel blijven lopen. En je weet als je zoiets zegt dat het wrijving geeft. En dat is ongemakkelijk en dat durf je dan niet. En ja, als je wilt helpen, dan moet je eigenlijk met jezelf afspreken van ik volg mijn morele kompas. En dat kan betekenen dat het ongemakkelijk wordt, dat er pijnlijke stiltes vallen, dat er wrijving ontstaat in het contact. Maar dat ga ik verdragen. Ik ga er niet dood van. Niemand gaat er dood van. En waar je niet dood van gaat, daar word je sterker van. Hè? En dat is ook zo, want je leert op die manier ook om het te doen. Ja, dat is volgens mij wel wat mensen. We hebben natuurlijk ook wel eens verhalen gezien van de bemiddelaar die uiteindelijk fatale klappen krijgt. En dat hoeft een paar keer in het nieuws te komen, maar dat geeft natuurlijk wel een terughoudendheid en een angst bij mensen. Ja, kijk, dat is natuurlijk een ander aspect. Je maakt een inschatting van, is het veilig genoeg om het te zeggen? Maar vaak genoeg gebeurt het in situaties waar je gewoon onder bekenden bent, bijvoorbeeld. Ja, en je weet, er zijn andere mensen bij en je weet, het is veilig. En ook dan zeggen mensen, kijk, als het onveilig wordt, moet je het natuurlijk niet doen. Ja. Maar ook in dat soort situaties waar het gewoon fysiek veilig is en het alleen maar mentaal spannend is, dat is al een hele stap om het dan te doen. Begin daar maar eens mee. Dan kun je dus de innerlijke Eloïse in jezelf activeren, zo gezegd. Hartelijk dank. Er is nog veel over te zeggen, maar wij moeten heel erg naar het nieuws toe. Dankjewel. Een nieuwe huurwoning, meer gaan werken of een dag extra kinderopvang? Het kan een verandering in je toeslagen betekenen. Dus verandert je situatie, check of het invloed heeft, pas aan waar nodig en door met je dag. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Check, pas aan en door. Vergeet niet om jouw wijzigingen door te geven via toeslagen.nl/pasaan. Ster. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Moet de hoofdredacteur van een krant van onbesproken gedrag zijn om grensoverschrijdend gedrag bij anderen door die krant te laten aankaarten? Dat is een vraag die we gaan bespreken in het mediaforum. Maar nu eerst, de situatie bij de kerncentrale in Zaporizhia is nog stabiel. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. De kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne is nog niet in gevaar na de verwoesting van de Novokachkovka-stuwdam. Dat zeggen zowel de Oekraïnse als de Russische autoriteiten. Het water uit het stuwmeer wordt gebruikt voor de koeling van de centrale. Wie er verantwoordelijk is voor de damdoorbraak is nog niet bekend. Maar volgens hoogleraar oorlogsstudies Frans Ozinga lijkt het Rusland te zijn. Hij spreekt van een oorlogsmisdaad. Nou, de kans is heel groot dat Rusland hierachter zit. Maar al eerder beschuldiging dat zij het explosief daar hadden aangebracht. En dan is het inderdaad een schending van het humanitaire oorlogsrecht. Wat zegt dat als je dammen opblaast, dan ontketen je krachten die je niet kunt voorzien. En dat is gewoon heel simpel een oorlogsmisdaad inderdaad. De Oekraïense president Zelensky heeft een spoedoverleg ingelast vanwege de situatie bij de stuwdam. Honderden bewoners zijn geëvacueerd uit het gebied waar overstromingsgevaar is. Iedereen in Nederland moet ervan uitgaan dat hun data is gelekt of dat dat nog gaat gebeuren. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Sinds de invoering van de privacywet ziet de toezichthouder een stabilisering in het aantal meldingen van datalekken. Maar tegelijkertijd neemt de ernst van de meldingen toe. Bij 3 grote zaken in de zorgsector lekte samen al 900.000 medische gegevens van patiënten of cliënten uit. De toezichthouder zegt dat mensen er bewust van moeten zijn aan wie ze hun data geven. De Braziliaanse president Lula wil met behulp van observatie door satellieten de ontbossing van het Amazonegebied stoppen. Behoud van het natuurgebied is een van zijn speerpunten. Lula wil dat er in 2030 niet meer illegaal wordt gekapt. Joran van der Sloot gaat toch in beroep tegen zijn tijdelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Zijn advocaat meldt dat hij van gedachten is veranderd na een bezoek van de Nederlandse ambassade in Peru. Aanklagers in de VS willen hem vervolgen voor afpersing van de familie van Natalie Holloway. Graan en andere landbouwproducten uit Oekraïne mogen voorlopig niet naar Oost-Europese landen worden geëxporteerd. De importbeperking is door de Europese Commissie verlengd tot half september. Boeren in Bulgarije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije kunnen volgens de Commissie nog niet concurreren met goedkoop Oekraïns graan. Staatssecretaris Heijnen legt de NS de maximale boete op voor het leveren van een slechte prestatie. Het gaat om een bedrag van 1,5 miljoen euro, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet. Dat klinkt flink, maar de staatssecretaris heeft besloten die boete niet te innen. Maar ze draagt NS op dit geld in te zetten voor de reiziger. Dus ze moeten een plan opstellen en daar ook verantwoording over afleggen. Reden van de boete is dat de NS vorig jaar de dienstverlening afschaalde, terwijl dat van het kabinet niet had gemogen. De NS kreeg staatssteun en een van de voorwaarden daarvan was dat de dienstregeling vergelijkbaar bleef met 2021. Een van de beruchtste spionnen uit de Amerikaanse geschiedenis is overleden. Robert Hansen verkocht als FBI-agent zeker 16 jaar lang geheime informatie aan de Russen. Hij verdiende daar naar schatting $1,4 miljoen mee. maar werd op heterdaad betrapt toen hij een tas vol geheime documenten achterliet in een park. Hansen werd veroordeeld tot levenslang. De 79-jarige dubbelspion overleed in de gevangenis. De weersverwachting zonnig. Alleen in het noordwesten wat bewolking en later in het oosten en zuidoosten wat stapelwolken. Het gaat stevig waaien. Op de Wadden wordt het hooguit 15 graden. In de rest van het land 20 tot 26 graden. En morgen wat meer bewolking en iets koeler. Dorot, dankjewel. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, Guilaine. Er zijn drie files te melden. Allereerst de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij Hogerheide staat een kapotte vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht. Houd rekening met 10 minuten oponthoud vanaf knooppunt Zoomland. Dan nog na een ongeluk op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Het ging mis bij knooppunt Ridderkerk. Er is slechts één rijstrook open. Daarom een kwartier vertraging vanaf afrit Rotterdam Centrum. En tot slot nog drukte op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond 6 kilometer langzaam rijden. Houd rekening met een kwartier oponthoud. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Ja, de man, eigenwijs, kan alles zelf. Ook op het gebied van mode doet hij alles zelf. Nou ja, met wat hulp van Suitable. Suitable zet de man in zijn kracht. Met onze uitgebreide collectie maakt elke man een slimme keus. Kom naar onze winkels of kies op suitable.nl. Smart choice, suitable style. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Als ondernemer wil je goed van start gaan. Daarom helpt Moneybird je graag op weg met je financiële gezondheid. Met ons boekhoudpakket, maar ook met informatie over een winstgevend uurtarief, verdienmodellen en benodigde omzet. Check moneybird.nl voor je financiële gezondheid. Zo gebeurt met Moneybird. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Over het grensoverschrijdende gedrag van een minister mag volgens NRC niet lichtvaardig worden heengestapt, maar dat van de eigen hoofdredacteur wordt door de krant verzwegen. Dat is kritiek van een oud-redacteur van diezelfde krant. Daarover en met de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport praten wij vandaag in ons Mediaforum. En hier aan tafel zitten Jan-Kees Emmer, hij is mediaondernemer en oud-adjunct van De Telegraaf. Elge van der Wel is inmiddels binnen, podcastmaker, online mediakenner en net op adem van alle trappen die je hebt gelopen. Iets met een trein in een weiland, maar ik ben er. Goedemorgen, fijn dat je er bent. En onze spraakmaker is Fons Ori, hij is voormalig rechter van het Joegoslavië-tribunaal. We kijken wat jullie is opgevallen in de media. Om te beginnen met jou, Elger. Want je hebt met bovenmatige interesse gekeken naar de ontwikkelaarsconferentie van Apple. Ja. Ja, al die techbedrijven doen één keer per jaar, altijd in het voorjaar, ontwikkelaarsconferentie. Google, Microsoft hebben we gehad. Daar ging het alleen maar over AI. En Apple, die dacht dat de hype iets anders was dan AI. Die kwamen met een, ja, is het nou een virtual reality bril of een augmented reality bril? En wat is het verschil? Het is een bril, een headset die je op kan zetten. En waarbij je dingen in de virtuele wereld kan zien. En je kan zelf bepalen of je nog niet door de bril heen kijkt, het maar via een camerabeeld je omgeving ziet of niet. Dat soort brillen kennen we wel van die VR-brillen. Maar Apple heeft de iets duurdere variant. Hij begint bij $3500. Holy Mac, echt? Holy Mac, inderdaad. Dat is een goede omschrijving. Wat wel zo is, als je die aankondiging ziet, dan is het Apple. Dus het is technologisch, qua scherm, qua design, qua hoe alles nagedacht is, qua interface, qua besturing, is het state of the art zoveel beter dan wat alle concurrenten hebben gedaan. Mm-hmm. Eén ding werd niet echt beantwoord, of dat doen ze dan aanzetten toe, maar dan denk je van, oké, is dat het? Is wat doen we met die bril? Ja. Waar Meta, Facebook zit op, het is gaming en we gaan sociaal bij elkaar komen in VR, waar iedereen op een gegeven moment na de pandemie al dacht, gaan wij als avatars bij elkaar komen in virtuele werelden? Ik weet het niet. Heeft Apple gezegd, dit is eigenlijk een soort Mac, een soort computer, alleen je applicaties die zweven wel om je heen. En je kan films kijken op schermen die geprojecteerd zijn in je omgeving. Dus je kan thuis bioscoop doen met een bril. Dus eigenlijk is er niet een duidelijke visie hoe of wat. Nou ja, en daar moet je dan €3500 voor neerleggen. Ja, wat natuurlijk is, en dat vergeten mensen wel eens. Denken, het is duur en Apple weet niet zo goed wat we mee moeten. De eerste iPhone, dat was een iets duidelijker verhaal. Want je kon muziek luisteren, zoals op een iPod. Je kon internetten en je kon bellen, zoals op een telefoon. Als je kijkt wat de iPhone nu is het helemaal niet meer wat ze... Dat kan nog steeds, maar het is zoveel meer geworden. En dat is hier ook een beetje. Ze brengen het ding begin volgend jaar op de markt. Dat zal voor mensen zijn die te veel geld hebben. Of voor ontwikkelaars die nadenken over wat kunnen we hier nou mee? En wat wel. Dus het kan een iPhone-momentje worden. Ik vind het heel lastig omdat ik me echt afvraag of we met brillen op willen zitten. Maar zeg, je kan het heel gauw afschrijven, maar zeg nooit nooit. Als er één partij goed is in zorgen dat die ontwikkelaars de gok nemen en dingen gaan bedenken waarvan wij opeens denken, hey, daar wil ik het wel voor hebben, is het Apple. Dus het is voor mij meer een moment, gaat het hele virtual en augmented reality met die brillen nu werken, dan gaat Apple dat nu bewijzen. En als het Apple niet lukt, dan kunnen we het afschrijven. Ik heb het ook gezien en dan zie je het inderdaad te kijken wat Elger zegt. Ik denk, ik denk niet dat ik dit ding ga dragen zoals ik nu kijk, maar ik weet bijna zeker dat ik hem over een paar jaar heb. Omdat het zich dan verder heeft ontwikkeld. Dit is echt van... En dan betaal je nog maar €2000 in plaats van €3500. Is echt van een kijkje in de toekomst wat Apple hier geeft, hoor. Want ik ben heel verwachtingsvol over dat apparaat. Toch wel. Ja. En het is het eerste echte product, begreep ik, waar Steve Jobs dus geen enkel aandeel in heeft gehad. Nee, kijk, je kan discussiëren over AirPods en dat soort dingen, kleine dingetjes. Maar eigenlijk de grootste laatste introductie van Apple was de Apple Watch. Maar daar heeft Steve Jobs zeker in de beginfase nog aan gewerkt. Uiteindelijk wat de Apple Watch geworden is al niet meer onder zijn leiding gebeurd natuurlijk. Toen was hij er al niet meer. Maar dit is helemaal ontstaan en hier is Apple jaren aan bezig. Ze zijn eigenlijk 2 trajecten ingegaan. Dat is een auto, die hebben we nog steeds niet gezien. En deze headset. Maar er gaan geruchten dat ze eigenlijk nog 3 stappen verder wilden. Technisch niet lukte. Dat er intern heel veel twijfels zijn of dit goed genoeg is. Okay. Terwijl als je technisch kijkt, is het echt wel echt revolutionair hoeveel stappen ze hebben gezet. Maar ik denk ook dat ze intern ook wel twijfels hebben of mensen of dit de massa gaat bereiken. En als je kijkt al naar de Apple Watch, de vorige introductie, is redelijk normaal, maar is by far niet een iPhone en zelfs geen iPad geworden qua hoeveel mensen dat gebruiken. En ik denk dat deze nog iets kleiner gaat worden. We moeten dus nog even afwachten wat dat betreft. Kees, jij bent betrokken bij de lokale omroep de Orkaan. Ik ben in Zaanstad. Ja. Wat zeg je? Ik ben bestuurslid. Ja. Je las de plannen van de staatssecretaris Oesloe voor Media en Cultuur. Zij wil veel geld uittrekken voor de lokale omroepen, maar ook heel erg veel fuseren. Ja, er komt een stelselwijziging aan. En eigenlijk is het heel goed nieuws in zekere zin, want er komt heel veel geld voor de lokale omroep. De komend jaar al 16 miljoen, maar dat gaat waarschijnlijk ook nog verder oplopen. Maar dat betekent dus dat er honderden journalistieke banen bijkomen, omdat de regering heeft besloten, het kabinet heeft besloten dat de lokale omroep moet professionaliseren en gaat professionaliseren. En wat mij opviel, is dat echt een majeur mediading is, want er gaat echt iets veranderen. En dat is al 22 mei bekend geworden en ik heb het nergens in de media zien staan. Dus ik denk, dit is dan nog een mooie gelegenheid even te noemen. Omdat... Wat is professionalisering? Ja, professionalisering is dus meer journalistieke, sterkere journalistiek. Je ziet natuurlijk dat heel veel van die lokale omroepen komen voort uit de lokale piraat. En die hebben eigenlijk, die zijn heel belangrijk voor de cohesie in een gemeenschap. Maar zijn journalistiek niet heel sterk. En daar is ook onderzoek naar gedaan. En er is ook al 10 jaar over gepraat. Hoe maken wij ze journalistiek sterker? Maar is die sterker? Ambitie er dan wel? Nou, omdat... bij een aantal is die ambitie helemaal niet. Precies. En dat is dan ook meteen wel een beetje mijn voetnoot die ik erbij zet. Je moet oppassen dat je niet zodanig doorprofessionaliseert dat je de doelgroep, die lokale omroepen, van je vervreemdt. Want er zijn nu 340 licenties voor lokale omroepen in Nederland. Dat worden 80 streepomroepen. Ja, heel veel moeten er vanaf. 80 streepomroepen, dus die moeten allemaal viseren. Nou, vaak zijn dat mensen die elkaar het licht in de ogen niet groeien. Dus daar moet echt nog wel heel veel gebeuren. Maar met geld kun je natuurlijk heel veel smeren. Want jij denkt wel dat het tot fusies gaat leiden. Ik kan me ook voorstellen dat wat jij zegt, ieder dorp heeft juist dan trots op zijn eigen dorp, zijn identiteit, zijn gemeente. Dus dan wil je eigenlijk historisch tot fusies leiden, dat er misschien een paraplu bovenop komt, dat er een stichting komt voor zo'n streek. En die bedient dan drie verschillende plaatsen. Ja. Maar goed, daar komt echt heel veel meer geld komt er vrij. Die omroepen worden niet meer afhankelijk van de lokale politiek en de grillen daarvan. En zo, nou, van dit jaar deze subsidie en drie jaar later weer veel minder. Ja, en dat is ook journalistiek gezien. Op het moment dat geld natuurlijk van het Rijk komt en niet van je eigen gemeente. Als je naar een gemeenteraadsvergadering gaat, is dat wel zo prettig dat dat niet direct is. Dus dat is allemaal heel goed. En dat is ook heel goed, want we weten allemaal de lokale journalistiek staat sterk onder druk, dat daar zoveel geld voor vrijgemaakt wordt. Dus volgens maar ergens gaat het ook pijn doen, toch? Als je het zo enorm moet gaan terugbrengen. Nou, dat hoeft niet per se, want als je het goed met elkaar weet te vinden, kun je een organisatievorm kiezen die iedereen past. Mm. Behalve dan dat ook degene die niets met journalistiek hebben, de journalistiek in worden gedrongen. En ook, weet je, dat je denkt van ja, als je zo ver gaat professionaliseren, word je dan toch niet weer losgezongen van de echte basis, de echte haarvaten van die mensen, die vrijwilligers, die mij zeggen, ja, laat mij gewoon rustig mijn radiomomentje hebben. Precies. Dus het moet wel dat authentieke en het pure blijven. Maar nogmaals, voor de journalistiek en voor de journalistieke werkgelegenheid is het fantastisch nieuws, want er komen echt honderden banen bij. Ja, ja. En dat het gewoon wel creatief blijft, ook met weinig middelen. Elger, jij hebt het kort geleden nog gezien, hè? Een goed functionerende lokale omroep. Ja, nee, ik heb een aantal jaar dit jaar niet meer, een aantal jaar in de jury gezeten voor de lokale Media Award voor lokale omroepen. En een heel mooi voorbeeld daarvan vond ik RTV NOF of RTV NOF Noordoost-Friesland. Hele kleine omroep die best wel een groot zendgebied heeft, maar natuurlijk heel dun bevolkt, kreeg weinig geld. En die op een gegeven moment via afgelopen jaren allerlei subsidieregelingen van het ministerie of iets stimuleringsfonds een aantal keer wat geld gehad. En dan hebben we het echt niet over een miljoen of zo. Dat gaat over misschien een paar ton. Maar die hebben dat geld aangegrepen om echt opeens een slag te maken in professionaliteit. Ongekend wat die daar met echt nog steeds heel weinig geld hebben neergezegd. En inhoudelijk goed, maar ook nog steeds heel dicht bij die bevolking. Ja, en dat is echt belangrijk. Ik verbaas me altijd over dat we altijd kijken naar de regionale omroepen. Die moeten de regio doen. Maar Breda en Den Bosch en Eindhoven worden door één omroep gerund. Maar, om maar een voorbeeld te noemen. Noord- en Zuid-Limburg door één omroep. Let op, ver in de toekomst kan dit zomaar het einde zijn van de regionale omroepen. Dat is mogelijk de stip op de horizon. Ik denk dat dat veel beter is. Want ik denk dat 80 regionale streekomroepen, streek moet ik dan zeggen, dat niet regionaal, beter zijn dan 13 regionale omroepen die eigenlijk veel te grote gebieden moeten bedienen, waardoor ze die afstand tot het publiek veel te groot is. Maar dan mag je toch hopen dat er iets van samen. Ja, dat is heel. Er moet heel veel aansturing komen. En het moet echt ook de. Nu, het is ook niet zo. Ze krijgen nu zendvergunningen voor 5 jaar licenties. En die worden uiteindelijk toegekend door de lokale politiek. Waardoor er heel veel, nou ja, ik wil niet zeggen corruptie is een groot woord, maar er wordt veel vriendjespolitiek bedreven. Dat moet er echt uit. Dat systeem moet nieuwe licentie. De licentie blijft nog door de gemeente worden. Die moet moet toch door de gemeente gegeven worden. Iets anders dan. Waarom bericht de krant wel kritisch over anderen, maar niet over zichzelf? Die vraag stelt Pieter Kortman, hij is oud-redacteur van NRC Handelsblad. En hij schrijft in HP De Tijd over hoe hij vertrok in strijd met de toenmalige NRC-hoofdredacteur Peter van der Meers, moet ik zeggen. Kortman doet over grensoverschrijdend gedrag van der Meers, agressief gedrag. Jan-Kees Emmer, vind je het een terechte vraag om te stellen? Het is een goede vraag die opgeworpen wordt. Kijk, als je hoog te paard gaat zitten, zoals het NRC zit en zat, ook in het hoofdartikel wat Kortman aanhaalt, dan doe je ook een spiegel, ook zelf in de spiegel te kunnen kijken. Mm. Kijk, en dan heb ik het niet over incidenten op een redactie die eenmalig zijn en heel erg intern gericht. Maar als je midden in een maatschappelijke discussie zit over grensoverschrijdend gedrag en je neemt anderen zo de maat zoals het NRC dat placht te doen, ja, dan wordt het ook relevant dat je dat in je eigen omgeving, wat je practice is, wat je preach. Dus je moet daad bij het woord voeren. En dat hoort dan ook transparant te kunnen zijn. En dan had de NRC dat stuk, Elger, wat jou betreft ook moeten publiceren? Ik heb dit opiniestuk niet gelezen. We hebben alleen HP De Tijd waarin staat dat dat stuk ingediend is en afgewezen is. Ervan uitgaan dat het wel gewoon een net stuk was. Vind ik dat... Kijk, je kan er niet nog journalistiek over gaan berichten. Het is ook verleden, dat zegt NRC ook. Maar plaats het en laat de ombudsman of de huidige hoofdredactie reageren. Punt. Dan ben je transparant. Dan ontken je of stop je dit niet weg. Als jij hier zo op ingaat, zo over bericht over hoe dat in de huidige organisaties op dit moment gebeurt, ja, dan moet je niet ontkennen als dat in het verleden bij jou ook is gebeurd. Nee, en dat is wat hierom. Is. Ik vind als iemand daar een opiniestuk over plaatst, dit aan de kaak wil stellen en helemaal niet op journalistieke manier, maar zegt: hé, dit zou eigenlijk wel even benoemd moeten worden. Vind ik dat je daar eigenlijk niet aan kan ontkomen om daar dan iets mee te doen. Nou ja, kijk, de chef van de opinieredactie van de NRC zegt: dat gaf hij ook aan, hè, Kotman. Hij begrijpt mijn punt, maar de brievenrubriek is niet bedoeld als een interne bedrijfskwestie. Nou, dan zou je met hem moeten kijken: hey, wat kunnen we er wel mee doen? Maar de vraag is of het een interne bedrijfskwestie is op het moment dat dat het één op één vergelijkbaar is met de wijze waarop Wiersma de maat wordt genomen. Want dan is het opeens een maatschappelijk probleem wat maatschappelijk bediscussieerd wordt. En dan is het juist heel interessant om dat wel te plaatsen, want dan kan die lezer ook, die ook in het debat zit en meedenkt en part is of die community van NRC, kan denken: hey, dit is in de samenleving, het gebeurt wel vaker. Wiersma is niet alleen, er zijn meer Wiersma's. Nee, dat hebben we de afgelopen tijd wel gezien. Dat weten we wel. Maar de vraag is, en dat is ook wat we hier aan tafel vaker hebben besproken, moet dat altijd publiekelijk? Want het is bekend dat een aantal jaar geleden dat er onderzoek is gedaan. Peter van der Meers is niet voor niks vertrokken daar. Nee, maar die heeft wel een hele mooie baan gekregen natuurlijk in Ierland. Maar daar gaat me even niet om, Jan Kees. Ja. Het gaat erom dat er destijds werk van is gemaakt, dat er dus serieus is genomen die problematiek, dat erop gehandeld is en dat hij vertrokken is. Ja, dat klopt. Ja. Maar moet dat dan per se publiekelijk worden gemaakt? Wel op het moment dat je dus als redactie ook, en meneer Kotman voelt zich slachtoffer, en er zijn veel meer slachtoffers. Wel op het moment dat je denkt van: ja, maar als je dan zo'n hoofdartikel schrijft en zodanig mensen de maat neemt, probeer dan ook zelf in de spiegel te kijken. Mm. En probeer dan ook zelf te laten zien van: nou, bij ons gebeuren ook dingen. En nogmaals, het hoeft niet tot een tribunaal te leiden, maar je kan best Het gaat over geloofwaardigheid. Ben jij geloofwaardig als iemand dit aan de kaak wil stellen en je zegt dat is in het verleden en het is een interne kwestie. En vervolgens ga je wel continu berichten over zelfs het voorvallen. Ik ben wel benieuwd, meneer Oren, hoe staat u daar tegenover? Kun je publiekelijk zeg maar ergens over schrijven op het moment dat je het intern nog niet op orde hebt? Dat kan wel, denk ik. Wel? Ja, sterker nog, als je dat niet zou kunnen, zou het wel eens kunnen zijn dat het akelig stil wordt in de wereld. Omdat er overal wel iets mis is. Natuurlijk wel iets aan de hand is. Dus ik vind dat wel kan. Aan de andere kant vraag ik me natuurlijk wel af: waar zijn uiteindelijk de mensen die er slachtoffer van zijn het meest mee gebaat? Met dat iemand moet vertrekken? Of dat het nog eens een keer in een rij van 50 andere artikelen nog eens een keer uitgebreid uitgemeten wordt? Ik zou menen dat het wel gemeld moet worden. Gewoon als een onderdeel van het nieuws, van het nieuws. Dat er is iemand vertrokken en de achtergrond daarvan ligt in die hoek. Zonder dat je nou bij ieder wangedrag alle details iedere keer wil gaan bespreken. Ja. Ik ben bang dat als je het niet zou melden, ik denk dan echt, krijg je deze dynamiek nu alsnog. Ja. Ja. Ja, want het is wel, we hebben geprobeerd even de berichten, we zullen niet alle berichten hebben gelezen, terug te vinden over het vertrek destijds van Van der Meers. En daar werd er toen niet over gesproken, maar wel in een eerder stadium. Ja, en Danielle Hoogmoestra had zijn verandering, had veranderd traject voltooid en dan ging in eerste instantie correspondent worden en toen kreeg hij toch een hele hoge baan in Ierland. Ja. Dus wel degelijk daar transparant over zijn. Ja. Sowieso als hoofdredacteur correspondent worden, dan weet je dat er meestal iets mis is blijkbaar. Ik zie de Telegraaf. Nou, daar weten we ook fijn nog niet van. Dat zijn natuurlijk ook verhalen. Nee, maar daar zijn ook verhalen over geweest. Ja. En er was ook een hoofdredacteur die werd weggepromoveerd tot correspondent. Nou, dan, als het nog een keer gebeurt ergens, dan weet je er iets mis is. Of daar zelf voor heeft gekozen. Nou, we hebben het daar vorige keer. Jan Kees is natuurlijk oud adjunct van Telegraaf. Vorige keer toen jij hier zat, toen was dat net naar buiten gekomen. Toen zei je ook van: pak de signalen wel serieus op als uitgever. En doe er in ieder geval onderzoek naar. Dat je weet wat er nou allemaal op de werkvloer heeft plaatsgevonden. Onderzoek is er nog steeds niet. Dat is er nog steeds niet. Nee? Nee. Okay. Ik vind het wel opvallend dat de vraag of je daarna een mooie baan krijgt, of dat die gesteld wordt. Aan de ene kant kun je het zeggen, ik vind het ergerlijk dat iemand die ergens moet vertrekken om deze reden, dat die ergens anders een mooie baan krijgt. Je kunt ook zeggen, waarom kennelijk leeft het nog niet zodanig dat de nieuwe werkgever om die reden zegt, kalm aan. En we hebben dat natuurlijk meer gezien, ook in de voetbalwereld, dat het kennelijk wangedrag niet overheersend is bij de beoordeling van een nieuwe kandidaat. Verschilt denk ik wel per situatie. Matthijs van Nieuwkerk is toch wel tot nu toe redelijk verdwenen, zou ik maar zeggen. Worden ook wel, dat las ik juist van de week volgens mij, dat er inmiddels wel gesprekken gevoerd kunnen worden. Dus dat is natuurlijk ook maar een niemand heeft natuurlijk ook levenslang, hè? Dus zo is het ook weer. Nee, maar dat meneer Orrig geeft u eigenlijk aan van, kijk dan zou er eigenlijk meer verantwoordelijkheid genomen moeten worden bij de eventuele nieuwe werkgever of bij een bedrijf waar iemand naartoe gaat. Ja, in plaats van die vind je het belangrijk? In plaats van dat hij denkt van, er is mooi iemand vrij op de markt die in ieder geval zijn vak wel verstaat, maar zich misschien daarnaast misdraagt. Ja. Aan de andere kant, als mensen zich misdragen, vind ik ook niet dat ze voor hun leven verder verbannen moeten worden. Ik bedoel, dat er moet aandacht aan besteed worden, er moet op gereageerd worden en vervolgens gaat het leven weer door. Maar de situatie hier met Van der Meers en ook bij de Telegraaf, dus allebei mediahuis, is natuurlijk een andere, want hier gaat niet iemand uit het bedrijf naar een volgende werkgever. Nee, die blijft binnen het bedrijf. Krijgt iemand een prima baan aangeboden op een plek in de Luwte, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Hier blijkt maar weer, als je je feiten niet kent, en ik ken ze dus niet in dit opzicht, praat niet mee. Nee, maar ik weet ook niet, en dat weten we volgens mij ook niet, of het dan bij de hoofdredacteur van de Telegraaf erom gaat dat hij nu correspondent wordt vanwege hetgeen nee, gebeurd is op zeggen. De redactie. Nee, dat weten we ook niet. Dus in zoverre kunnen we ze niet zomaar op één hoop gooien. Dat heb ik ook niet gezegd. Deze twee verhalen. Nee. In die zin is de stap wel snel gezet naar het volgende onderwerp. NOS Sport, de nieuwe hoofdredacteur daar hebben wij aan de lijn, Gert-Jaap Hoekman. Goedemorgen, Gert-Jaap. Goedemorgen, Jelena. Al heel wat jaartjes in ons mediaforum. Nu kan ik je dus nog aankondigen als hoofdredacteur van nu.nl. Want dat ben je bijna 10 jaar dat je daar zit. Een groot transfernieuws was het, dat je naar NOS Sport gaat. Nou, daar is wel wat werk te verzetten. Je was toe aan een uitdaging. Ik word in ieder geval geen correspondent. Dus bij nu.nl, wou je zeggen. Ja. Nee. Nou ja, weet je, er is heel veel ook gezegd en geschreven natuurlijk over wat er bij NOS Sport is gebeurd. Ik moet zeggen, ik heb vooral heel erg veel zin om met de mensen die daar zitten, met mijn nieuwe collega's straks weer aan iets moois te gaan bouwen. Mm-hmm. Maar wat wordt er van jou verwacht, wat je gaat doen? Wat wordt er van mij verwacht? Nou, ik bedoel, nogmaals, over de cultuur is natuurlijk veel gegaan. En er is natuurlijk ook wel een grote wens vanuit de NOS, vanuit de redactie, om het anders te gaan doen. Mm-hmm. En dat is toevallig wel wat ik kan, dingen anders doen. Ik ben gewend om niet zo hiërarchisch te werken. Ik ben gewend om heel veel met redacties zelf te werken, met redacties verantwoordelijkheidsgevoel te geven. Dus die cultuur, een andere cultuur daar neer te zetten, dat is wel iets wat ik van plan ben om te gaan doen. Ja. En hoe worden dan de verhoudingen? Zeg maar, je hebt dan de algemeen directeur Gerard Timmer. En dan heb je jou erbij als hoofdredacteur. Is dat harde hand versus zachte hand? Gewoon, weet ik niet. Nee, ik ken Gerard nog niet goed genoeg, maar ik weet niet of hij een hele harde hand heeft. Ik heb ook een harde hand trouwens en een zachte hand. Ik heb er twee namelijk, net als de meeste mensen. Dus ik weet niet of daar de verhouding in zit. Nee, ik denk dat het wat ik gewend ben in ieder geval bij nu.nl te doen, hè, dat wat ik hier de afgelopen 10 jaar gedaan heb, is het mooie wat er gebeurt als je een redactieverantwoordelijkheid geeft. Hè? Als je met elkaar zegt van, joh, dit zijn de doelen, hier gaan we voor. Mm-hmm. Dit is wat we willen bereiken als NOS Sport in dit geval. En ik heb als hoofdredacteur ook niet altijd de beste ideeën. Hè? Dus de beste ideeën komen vaak uit de ploeg, maar die moeten dan wel vertrouwen krijgen. En die moeten ook het gevoel krijgen, dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste of de grootste uitdaging, dat je een fout mag maken. Ja. Op het moment dat jij het gevoel hebt dat als je een fout maakt, dat je kop eraf gaat bij spreken. En ik zeg niet dat trouwens de cultuur was hoor bij NOS, maar ik geef meer aan. Het gebeurt er wel eens. Zit. Nou ja, weet ik niet, maar dat hoor je wel eens in de media. Dat ik neem aan dat je ook wel verdiept hebt in de plek waar je terecht gaat komen. Zeker. Maar je snapt jullie dat ik ook heel netjes en dat begrijp ik. Mijn nieuwe club. Waar ik overigens nog helemaal niet zit, hè, dus dat maakt het natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Maar ik ben zelf gewoon gewend om juist, ik wil niet zeggen dat we hier fouten vieren, maar je moet het wel stimuleren dat mensen dat durven te maken. Want anders kom je gewoon niet verder met elkaar. En die veiligheid, die moet er wel zijn dan op een redactie. Waar ik heel benieuwd naar ben, is bij nu.nl heb jij volgens mij een cultuur die er was gecultiveerd en misschien versterkt. En ook een beetje tegengewicht geboden tegen het grote DPG waar je onderdeel van bent. Maar dat is in mijn ogen wel echt iets anders dan een cultuur die eigenlijk dus niet goed is, moeten veranderen. Je kan zeggen, ik wil zelf dus een soort open cultuur en niet zo hiërarchisch als bij nu.nl, maar dat is totaal niet hoe het nu is. Dat lijkt mij echt een heel andere opgave. Ja, ik zeg ook niet dat per definitie succesvol gaat worden. Hè. Ik zeg alleen, dit is hoe ik werk. En dit is hoe ik gewend ben te werken. En dit is hoe het al 10 jaar heel erg goed gaat bij nu.nl volgens mij. En ik wil op die voet verder. En natuurlijk moet ik daarvoor misschien dingen anders gaan doen. Maar dat gaan we allemaal meemaken. Ik bedoel, ik moet zeggen, kijk, ik was er gisteren voor het eerst echt op de redactie. En dan tref ik ook een club aan. Van mensen die echt wel heel graag willen, hoor. Ja. Dus het is niet. Ik weet ook niet of zeg maar alles wat je gelezen hebt ook waar is. Ja, dus daar moet ik me gewoon ook in gaan verdiepen de komende tijd. En even over jou, want je hebt de goede pitch gehouden, want je gaat daar nu naartoe. Maar ja. Volgens mij, ik kan me vergissen, maar geen radio en tv ervaring en geen sportachtergrond. Nee, gek hè? Hoe heb je ze in godsnaam weten te overtuigen, man? Ja, met mijn charmes natuurlijk. Is dat kijk, sport moet ik zeggen is wel. Ik heb dat ook gisteren gezegd. Ik ben geen sportjournalist. Nee. Ik heb wel sport door mijn aderen lopen. En ik moet zeggen, mijn allereerste stappen in de journalistiek waren wel in de sportjournalistiek. Bij de Zwolse Krant toen nog. Daar heb ik geleerd. Heb ik voetbal, verslagen, hockey. Basketbal, noem maar op. Zeg maar, allerlei leuke dingen gedaan. En daarna. Ben ik bij Nieuwe Revue heb ik gezeten. Daar was sport ook een onderdeel. Ook heb ik ook zelf wel sportverhalen gemaakt. En bij nu.nl natuurlijk is sport ook heel erg belangrijk. Dus dat betreft. En ik wil mezelf fanatieke volgen. Maar ik vind niet dat je per se zelf een goede sportjournalist hoeft te zijn. Ik geloof dat Elger dat vorige keer toen ik daar zat tegen mij zei. Ik geloof, de beste journalisten zijn niet per se de beste hoofdredacteuren. En omgekeerd is dat ook zo. Nee. Dus dat is het niet. En als het gaat over radio en tv. Kijk, als er nou één ding is waar daar mensen zitten die daar al heel veel ervaring en verstand van hebben. Dan is radio en tv. Dus dat hoef ik helemaal niet, te komen brengen, zijn. Volgens mij. Ik moet juist iets anders komen brengen. Ja. En wat is jouw voetbalclub, Gert-Jaap? Ja, daar... Oh, pijnlijk momentje. Ik heb twee voetbalclubs. Sportclub Genemuiden. die spelen vanavond voor promotiedegradatie voor de derde divisie in Capelle. Ja. En ik ben zelf coach van DVSU Meisjes onder 11-2. Oh, dat ja. is ook echt een gigantisch topteam. Ja, geen grote twee, club. Dat zijn grote clubs. Ja, geen top 3 clubs. We horen wat voor hoofdredacteur dit wordt. In de vierde divisie is geen maar een top 3 club. Dus, niks met Ajax in ieder geval. Nee. Nee. Oké. Okay. En je blijft in ons forum, neem ik aan, hè? Ja, nee, nou, als het aan mij ligt wel, zeker. Ik weet niet, daar moeten wij natuurlijk over hebben of jullie me willen. Maar ik doe het altijd met plezier, dus kom graag. Gefeliciteerd namens ons hier, neem ik aan. Dankjewel. Gert-Jaap Hoekman was dat. En het is ook meteen na 10:30, dus we gaan hier ook een eind aan breien. Jan-Kees Emmer, veel, veel dank. We zien elkaar nog een keer. Ja. Hopelijk. En Elger, jij ook weer. Mag ik wel terugkomen? Als je nu weggaat, dan ga ik weer terugkomen. NPO Radio 1. Tijd voor het laatste nieuws dan. Dorot Megens. De kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne is op dit moment niet in gevaar, zegt het Internationaal Atoomenergieagentschap na de verwoesting van de Kachovka-stuwdam. Het water van het reservoir wordt gebruikt om de kerncentrale te koelen. Staatssecretaris Heijnen legde NS de maximale boete op voor het leveren van een slechte prestatie. Reden van de boete is dat de NS vorig jaar de dienstverlening heeft afgeschaald, terwijl dat van het kabinet niet had gemogen. Iedereen in Nederland moet ervan uitgaan dat hun data is gelekt of dat dat nog gaat gebeuren, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Sinds de invoering van de privacywet ziet de toezichthouder een stabilisering in het aantal meldingen van datalekken, maar tegelijkertijd neemt de ernst van de meldingen toe. En de Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto is overleden. Ze had in de jaren 60 een wereldhit met The Girl from Ipanema. Na haar debuutalbum in 1965 maakte ze nog 17 albums. In 2002 nam ze afscheid van het podium. Astrud Gilberto was 83 jaar. En dan gaan we naar de verkeersinformatie. Tim Schaap. Het gaat op zich best wel goed op de weg. Er zijn nu wel twee plekken die opvallen. Allereerst de A1, Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroel en Hoevelaken 10 minuten oponthoud door een ongeluk. Gebeurde zojuist, kan dus nog wel iets oplopen. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Komt hem tegen bij knooppunt Zoomland. Eerst 10 minuten file rijden vanaf Tolen. Tot 11:30. Helene Plag. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het opblazen van de cruciale stuwdam bij Gerson. Een terroristische daad, noemen de Russen het. Terrorisme is vandaag in het internationaal gerechtshof ook beschuldiging van Oekraïne aan Rusland. Onze spraakmaker Fons Ory hoorde u al. Hij was rechter bij het Joegoslavië-tribunaal. Gaat zometeen uitgebreid met ons op deze zaak in. En Anna Eisenhower, de kleindochter van de voormalig president, had een uniek gevoel voor smaak. En dat was onder meer te zien in haar collectie juwelen. Morgen worden die als eerbetoon aan haar geveild in New York. Michiel Vos, Amerika-correspondent, is hier. En Jessica Koers, de juwelenspecialist van Veilinghuis Christie's. Welkom, allebei. Jessica, er zit nog iets bij die collectie dat voor de gewone mens binnen handbereik is. Een leuk hangertje wellicht. Of is dat ook al peperduur? Klopt. Er is ook een gedeelte wordt er online geveild. Dus er zijn dat ook... Wel. En dat is ook betaalbaar? Vanaf $3000 is dat. Oké, okay, ja. Je moet het graag willen. Dat dan weer wel. Dat wel, maar dan heb je ook weer een uniek stuk in handen natuurlijk. We gaan zoveel uitgebreider praten over die collectie. En natuurlijk ook over Anne en Dwight Eisenhower. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, dagelijks stuurt onze spraakmaker een verslaggever op pad. En de uitzendkracht van vandaag is Anne van der Veen. Anne, jij bent in Amsterdam. Je hebt wel vaker iets met zingen bij het conservatorium. Ja, ik hou wel van zingen. Ja. Dat blijkt maar weer. Ja, en nu ben ik bij de Dutch National Opera Academy. Ja, ik probeer het goed uit te spreken. Laten we maar zeggen, ik deed dit op zijn Hollands. Bij Pieter Nielsen. Hij is vocal coach hier. En wat gaan jullie hier doen? Binnen dat programma in het algemeen bedoel je? Nou, dat of bedoel vandaag. Ik niet vandaag, want we hebben hier een student staan. Wij gaan nu met Fabian Homburg gaan we een klein stukje uit Edgar van Puccini doen. Hij heeft net een concours gedaan met onder andere dit aarde voor als auditierepertoire. En we gaan gewoon kijken hoe dat verder gepoetst moet worden. Want waar jij op let is de uitspraak. Want heel veel, onder andere. Want heel veel opera's zijn in het Italiaans. Ja. Fabian is een Nederlander. Dus waar moeten we nou op letten of hij het goed doet? Ik ga opletten vandaag nu op zijn E-klinker. Zijn E-klinker. Nou, laten we even luisteren. Mensen, allemaal even luisteren naar de E-klinker. Niet slecht. Wij hebben vaker natuurlijk daarover gehad. Maar we gaan zo dadelijk weer een beetje aansleutelen. Maar het is een van de veelklinkers waar je een niet-Italiaan vrij snel in herkent, eerlijk gezegd. Het kan altijd beter, natuurlijk. Maar meneer Ory, ik sta hier eigenlijk voor u. Want ik sta hier bij een operaopleiding en daar heeft u vragen over, hè? Ja. Ik ben een... De stem begeeft het meteen. Dat is niet de bedoeling, meneer Ory. Begeeft het onmiddellijk. Ik ben zelf een groot opera-liefhebber. Ik heb afgelopen week een fantastische Nabucco gezien in Dresden. En ik weet natuurlijk dat Nederland altijd grote namen op het podium heeft gehad. Christina Duitenkom zijn we nog niet vergeten. Maar ook Eva Maria Westbroek. Het zijn grote namen op de wereldpodia. Maar ik zat mij af te vragen hoe het met het nieuwe talent gaat. Want ik zie bij de opleidingen, zowel conservatoria als bij de Nederlandse opera, zie ik heel veel buitenlandse namen voorbij komen. Dat zijn buitenlanders die hier komen studeren en een begin aan hun carrière willen geven. Ik zie er wat weinig Nederlanders bij en ik weet niet of ik ze mis, of dat ze misschien in het buitenland zichzelf aan het ontwikkelen zijn en daar verder carrière maakt. Dus ik was erg benieuwd naar hoe het staat met de nieuwe generatie operazangers. Ik zag wel dat een paar dagen geleden in ieder geval dat we weer een Nederlandse finalist hadden in het Koningin Elisabeth Concours. Maar ik ben zo benieuwd hoe de stand van zaken is op dat terrein. Nou, laten we dat dan eens even gaan uitzoeken. Pieter Nielsen. Ja. 12 studenten mogen meedoen hier. Hoeveel daarvan zijn Nederlands? Op dit moment zijn er 3 Nederlanders, echt staatsburgers. 1 noem ik altijd honorary Nederlander, een Belg. Er zijn meerdere die dan een langer verband hebben met Nederland. Hebben dan hun bachelors hier in Nederland gedaan. Getallen zou ik niet zo heel snel uit mijn hoofd weten, maar dan waarschijnlijk in de buurt van 6 of 7 van de leerlingen hebben een langer geschiedenis met Nederland. Maar wat vindt u van zo'n vraag? Hè? Als we heel even, hè, we zijn toch simpele mensen, dus 12 studenten, 3 daarvan zijn Nederlanders. Is dat veel? Is dat weinig? Is dat genoeg? Dat is zeker genoeg, vind ik. Ik zeg niet dat er niet meer moet komen, maar ik denk niet dat er per se minder hoeven te komen ook. Ik ben heel erg bij de audities heel erg gericht op kwaliteit. En het is nu eenmaal een zeer internationale beroep. En dus dat concurrentie komt ook uit heel veel landen. Volgend jaar hebben we, als we het over Nederlanders hebben, hebben we 3 Nederlanders aangenomen, geloof ik. Ook inderdaad die hier gestudeerd hebben. Het is een lastige vraag. Ja. Het is een zeer, natuurlijk een zeer actuele vraag ook. Met het hele vraagstuk buitenlandse leerlingen. En je hoort heel vaak, en ik geloof daar heilig in, dat het niet voordelig is voor Nederlandse studenten om gewoon alleen maar onder Nederlanders te zitten. Fabian, jij bent een Nederlander. Dus dat je hier gekomen bent is al heel knap. Maar hoe kijk jij hiernaar? Nou, ik denk dat we als opera-studenten werken inderdaad in een internationale business. Dus dat je met buitenlanders zit of mensen die niet in Nederland geboren zijn, dat is oké. En dat maakt het studeren ook wel een hele mooie ervaring. Want je leert samenwerken met mensen die met andere geschiedenis hebben, uit een andere traditie komen, vocaal ook. Maar ik denk wel dat we als Nederlanders wel kunnen investeren in een goede overgang vanuit school naar in het werkveld. Ik denk dat een Nederlandse zanger soms niet helemaal weet of niet helemaal de ruimte ziet om die volgende stap te maken. Want het is een internationale tak van sport, maar Nederland heeft een hele open cultuur. Maar als je naar Italië kijkt of Engeland, dan moeten ze eigenlijk niks van buitenlanders hebben. Vaak. Heel vaak. Zeker op het niveau waarover wij praten, gewoon het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld Groot-Brittannië, dat is behoorlijk xenofobisch. Ik bedoel, je ziet, en niet alleen maar xenofobisch. Ik bedoel, alles moet in Londen plaatsvinden. Ik bedoel, als het niet Londens is, is het per definitie tweederangs. Nederland zou misschien iets meer kunnen opkomen voor inheemse talent. Maar ja. Maar het blijft een internationale tak van sport. En verschillende landen kijken er anders naar. En Nederland heeft ervoor gekozen om dat internationale karakter te behouden. Heel snel nog even, want we willen natuurlijk nog wat horen. We gaan nog 1 keer de klank, de letter. Ik weet eigenlijk niet, hoe noem je dat? Klinker. De klinker E laten horen. Ja. En dan gewoon niet alleen maar questo. Dat is eigenlijk vrij goed. Maar al die E's, zelfs die open E, vergogna mia, gewoon moet iets meer punt hebben dan wij als teutonisch getaal, of teutonisch talige gebruiken. Ja? Met de focus op de E-klanken, noemen we het. Doen we het dan. Waar meneer Ori ongetwijfeld met een ander oor naar zal luisteren dan dat wij dat doen. Maar mooi om te horen was het in ieder geval. Anne van der Veen, laten wij daar in de muzikale sferen. En wij gaan hier in de studio verder praten. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. En wel over de juwelen van Anne Eisenhower die geveild worden in New York morgen. De kleindochter van oud-president Dwight D. Eisenhower was een beroemd verzamelaar en filantroop. Afgelopen jaar overleed zij op 73-jarige leeftijd. En als eerbetoon aan haar veilt haar dochter deze collectie morgen, waarbij sommige stukken naar schatting wel miljoenen kunnen gaan opleveren. Michiel Vos kennen we natuurlijk als Verenigde Staten-correspondent, en Jessica Koers is hoofd van de juwelenafdeling bij Christie's. Wat is nou, Jessica, het topstuk waar morgen het iedereen het over heeft of het wil hebben? Dat zal zeker de armband van Marlene Dietrich zijn. Dat is een armband van Van Cleef & Arpels, gemaakt met edelstenen die Marlene Dietrich heeft hergebruikt van juwelen die ze zelf had. Rode edelstenen zijn het? Robijnen inderdaad, en diamanten. En het is echt een monument van een armband. Het is één oude, ze zeggen in het Engels, one out of one. Er is geen tweede van deze. Nee, we zien het voor de mensen die meekijken via radio1.nl, die kunnen hem nu zien. Jij hebt hem omgehad, klopt ik dat? Ik heb hem in Genève omgehad. De juwelen van Anne Eisenhower zijn bij Christie's op tour geweest. Dus ze zijn geweest in Shanghai, Taipei, Parijs, Genève en Hongkong. En ik heb de armband in Genève omgehad. Ik ben heel eventjes in een hoekje gaan zitten tijdens de kijkdagen. Ik heb hem ook omgehad. Het is een vrij kleine maat. Vrouwen waren natuurlijk kleiner. Klein polsje. Echt zo'n Franse band, maar is echt stunning. Van zowel aan de bovenkant als aan de onderkant. En ook zwaar om te dragen? Heel zwaar, ja. Ja, zo ziet hij er ook wel uit. Ja. En hoeveel moet dat dan ongeveer gaan opleveren? De schatting is tussen de 2,5 en de 4,5 miljoen dollar. Wow. Ja. Dat is wel flink. Ja, dat is anders dan het hangertje wat we net bespraken, wat dan online geveld gaat worden. Zeker. Ja. Ja, jij zei dat maakt het natuurlijk bijzonder dat Marlene Dietrich die armband heeft gekocht in 1937. Ook omdat zij zich verzette tegen de nazi's. Want Michiel, ik weet niet of het toeval is, maar de datum van die veiling is in die zin opvallend. Eén dag na D-Day ooit, 6 juni. Belangrijkste dag van haar grootvader destijds, want dat was president Dwight Eisenhower, de generaal. Ja, de generaal der generaals. Precies. De 5-sterren generaal, wat bijna nooit voorkomt in de Amerikaanse geschiedenis, die later ook nog president werd. Zoals dat vroeger wel vaker voorkwam, dat een generaal succesvol, in dit geval op de Europese slagvelden, als Supreme Allied Commander, en die dan vervolgens een paar jaar later, na Truman, president wordt. En misschien een beetje, dus haar grootvader, misschien een beetje als laatste wordt gezien van de oude garde. Daarna wordt alles anders natuurlijk met JFK. Dan wordt het jonger en sneller en moderner. Dan is er televisie. En Eisenhower is nog een beetje die soort van oude opa, als ik het zo moet zeggen, met respect, die de boel een beetje bij elkaar hield. Zeggen jullie geloof ik tegenwoordig in Nederland. Die het land leidde. Te doen. Ja. En die ook nog wordt ouderwets wordt gezien door links en rechts als een goed president. Ja, ja, ja. Een kundig president. Daar is niet zo heel veel debat over. We hebben een stukje van zijn afscheidsspeech waaruit dat ook wel blijkt als president. In 1961 was dat. We pray that peoples of all faiths, all races, all nations may have their great human needs satisfied. That all who are insensitive to the needs of others will learn charity, and that the scourges of poverty, disease and ignorance will be made disappear from the earth. Ja, dan kun je bijna zeggen dat waren nog eens tijd. Inderdaad, een Amerikaanse president die hoopt dat armoede, ziekte en onwetendheid daar vandaag maar eens om. Ja, de wereld uit wordt geholpen. Hij werd natuurlijk opgevolgd door John Kennedy, wiens familie vaak wordt gezien als de adel van Amerika. Hoe zat dat met de Eisenhowers? Ja, Eisenhower wordt niet gezien als de adel van Amerika, of een beetje de nobility, zal ik maar zeggen. Mm. Maar Eisenhower was natuurlijk stiekem keurige familie. En de kleindochter is daar wel een product van. Hè. Die is dan weliswaar zelf in haar eigen naam in ieder geval 1 en misschien wel 2 keer heel rijk getrouwd. Maar ze groeide wel op het Witte Huis, deels bij haar grootvader. Ging mee met haar grootvader op bezoek bij Charles de Gaulle in, geloof ik, 1959. Een staatsbezoek. De tijden dat je dan nog met een stoomschip ging. En nou goed, dat je wordt ontvangen. En daar praat zij in interviews wel over. En dan zie je ook weer zo'n grootvader die, nou ja, denk ik wereldwijd, maar ook in de politiek in Amerika en nu door historici altijd wordt gezien als een goed president, een heel goed president. En heel keurig. Dus keurig ook. Ja, iemand die 1 keer in zijn leven getrouwd was. Er zijn nooit verhalen geweest zoals bij John F. Kennedy dat er meerdere vrouwen waren. Dat speelt, en al helemaal niet in de meer moderne versies van dat zeggen, waar we tegenwoordig verhaal, laten we het daar maar niet over hebben. Zelfs rechtszaken om het om hebben, ja, juist. Precies. Ja, is het, want zij was in die zin een product van haar vader, wel voor de liefde naar New York, of van haar opa, wou ik zeggen. Ja, en voor de liefde, ze kwam natuurlijk een beetje uit het Washingtonse. Haar vader, John, dat is dus de zoon van Dwight Eisenhower, Ike. Haar vader was ooit Amerikaans ambassadeur in België en ook een militair historicus. Okay. Zij is geboren in West Point, waar natuurlijk de militaire academie staat. Dus ze heeft een militaire achtergrond in de familie, bij zowel vader als grootvader. Zij is iemand die de kunsten opzoekt, de creativiteit opzoekt, en dan natuurlijk, en dat is dan heel Amerikaans, van Washington naar New York. Want daar moet het dan gebeuren. Dan ga je dus een beetje van het Den Haag naar Amsterdam. Ja. Want dan moet je daar interior decorator kunnen worden. En natuurlijk ook, daar zitten rijke cliëntelen die interior decorating kunnen betalen. Oh, ik dacht dan, dat ze voor de liefde daar naartoe was gegaan. Ja, liefde helpt. Liefde maar helpt. Laten we de business toch, het is Amerika, op voorop zetten. Ah, oké. Okay. Want zij was als interior designer, dus wat Michiel ook aangeeft, moet je kennelijk het daar in New York vinden. Maar zij had veel oog voor kwaliteit, voor de exquise dingen van spullen. Ja, ze had een uitzonderlijke smaak. Dat zie je ook terug in de collectie die nu wordt aangeboden. Ik denk dat de leidraad hier is: you don't need everything, just the best things. En dan kan je zeggen just the best things, alsof je dat zomaar vindt. Dat is natuurlijk niet zo. Deze collectie is 30 jaar lang verzameld. En wat mij opvalt, los van de kwaliteit, dus het is niet zozeer de kwantiteit, maar de kwaliteit die je hier ziet, is dat ze voor hele specifieke ontwerpen heeft gekozen. En ook kiest voor ontwerpen van hele sterke vrouwelijke ontwerpers eigenlijk. Dus als je los van de armband van Marlene Dietrich, die gemaakt is door Van Cleef & Arpels, daar zit ook een symboliek achter in die zin dat Marlene Dietrich zich natuurlijk uitsprak tegen de oorlog. Mm. En het schijnt dat ze een liefdesaffaire heeft gehad met Louis Arpels. Dus dat echt dat hij ook een monument voor haar heeft gemaakt in die zin. Met die armband. Ja. Als je kijkt naar de andere stukken die ze heeft. Ze heeft een aantal panter- en tijgerstukken van Cartier. En die zijn ontworpen door Jean Toussaint. En dat was een Belgische vrouwelijke ontwerpster die in 1933 werd aangesteld door Louis Cartier. En het was heel uitzonderlijk in die tijd dat een vrouw zeg maar de artistieke leiding had over zo'n departement. En zij is in die tijd naar veel in de dierentuin geweest. Heeft al die panters bekeken. En heeft als eerste voor de Duchess of Windsor een driedimensionale panter gemaakt. En dat is echt een iconisch ontwerp gebleven voor Cartier. Dus ik denk dat ook Anne Eisenhower daarin toch de fascinatie terugvond voor deze vrouwelijke ontwerpster. Ja. En die uitzonderlijke panterjuwelen en tijgerjuwelen die Cartier heeft gemaakt. Vaak weet men dat niet. Als je nu naar Cartier kijkt, is dat natuurlijk, zie je ander soort ontwerpen en andere juwelen. Maar in die tijd, wat Michiel ook zei, van stijl en klasse, helemaal in de jaren 30, 40, dit hele uitzonderlijke ontwerpen. En maar ja, als je het ziet, is best, want hoe groot is die? Ik weet niet of we daar ook een plaatje van hebben, wat via radio1.nl ook te zien is. Hoe groot is die? Het is ongeveer zo'n broche die je echt hier opspelt, zeg maar. Die echt wel dus dan heb je het over een centimeter of 6, 7. Zeker, minimaal, ja. En dan is deze met gele diamanten bezet. De Duchess of Windsor had er eentje in platina. Die had een armband. Dus die had echt letterlijk een panter om haar arm. Maar dit waren in die tijd hele bijzondere ontwerpsters. Ja. En hele krachtige vrouwen. En goud, groene, ja, jij kunt dat beter beschrijven. Het zijn onyx vlekjes en gele diamanten. Oké. Okay. Ja. Assistent nog even dit zo. Ja, nee, niet iedereen kan het zien natuurlijk. Nee, daarom probeer ik hem te beschrijven. Maar jij kunt de materialen er ook bij beschrijven. Maar we hadden het net ook over de wat meer betaalbare stukken. Ze heeft heel veel gekocht van Paloma Picasso, die voor Tiffany heeft ontworpen. En dat was ook die leeft nog steeds. Een hele bijzondere, krachtige vrouw. Die een enorme erfenis heeft gekregen natuurlijk van haar vader van ongeveer 200 miljoen. Maar toch heel hard heeft gewerkt en altijd maar bezig is geweest met ontwerpen, met parfums maken, met sieraden maken. En ook een hele krachtige vrouw. Dus stond ze daar onbekend ook, die Anne Eisenhower? Dat ze zich inzette voor vrouwenrechten of voor sterke vrouwen? Ja, Michiel, misschien dat jij Vrouwenrechten, sterke vrouwen weet ik niet per se. Ze stond vooral bekend als een filantroop. Hè, dus iemand die geld weggeeft. Dat is ook in New York gewoon een beroep. Mm-hmm. Buiten het feit dat je dan interior designer bent. Dus ze werd vaak gezien op de juiste feestjes. Dus ook, weet je, ze werd geïntroduceerd aan de society in het debutantenbal in het Waldorf Astoria in de jaren 60. En dan een soort soort, je hebt natuurlijk een hele soort upper crust in New York die zich bezighoudt met geld geven aan goede doelen. En daar zijn gala's voor elke dag en daar elke avond. En daar moet je voor gekleed zijn. Dus ja, dat past helemaal weer in het beeld van een soort van ouderwetse, niet echt meer bestaande, denk aan Donald Trump, een soort upper crust die zich op een bijna intellectuele manier bezighoudt met hoe maken we de Amerikaanse samenleving net wat beter. En daar zit zij een beetje in, Is het mogelijk om te onderscheiden wat een vrouwelijk ontwerp is en wat een mannelijk ontwerp is? Want ik kan me voorstellen dat je zegt, ik weet dat het door een vrouw ontworpen is en dan ken ik er allemaal eigenschappen aan toe. Maar zou je een blinde test kunnen doen en zeggen, hier heb je 5 mooie ontwerpen. Vertel mij wie welke door een vrouw gemaakt is en welke door een man. Want dat is een discussie die voor mij wat schuurt. Ja, dat snap ik. En ik vind het ook een hele leuke vraag. Ik denk dat je meer moet kijken in de geschiedenis, dat er in die tijd een vrouw een leiding gaf aan een afdeling bij Cartier en zulke gedurfde ontwerpen heeft gemaakt. Het is meer bijzonder dat dat toen een vrouw is geweest. Ik denk niet dat je kan zien, als je blind juwelen neerlegt, dat u zegt, nou, dit is door een vrouw gemaakt, dat is door een man gemaakt. Ik kijk altijd naar hoe goed iets staat en hoe mooi het past. En dat kan zowel door een man als een vrouw zijn gemaakt. Maar dat er in die tijd, in de jaren 30, aan hoofd van zo'n belangrijke juwelier een vrouwelijk artistiek directeur was, dat was heel bijzonder. Ja. En daar had misschien dan Anne Eisenhower wel een sympathie Absoluut. Voor. Om door het op die manier te doen. U was ook wel benieuwd in welke handen terecht komt, hè, meneer Ori? Of het privébezit, museum. Daar ben ik altijd wel nieuwsgierig naar. Want kennelijk zijn er nog mensen die dit soort bedragen voor kleine voorwerpen willen uitgeven. Maar zijn het museale stukken of gaan mensen dit gewoon zelf thuis in de kast leggen? Vooral de Armand van Marijne Dietrich is vind ik een museaal stuk. Het is wel draagbaar en er zullen ook zeker particulieren zijn die gaan bieden. Dus waar het uiteindelijk naartoe gaat, dat weten we nooit van tevoren. Dat zullen we morgen weten. Er worden ook geen voorwaarden aan verbonden. Dat sommige dingen per se in een museum of publiekelijk te zien moeten blijven. Nee. Dat is nooit zo. Nee. Nou, Michiel, waar ga jij op bieden? Marlene Dietrich is een beetje aan de bovenkant. maar toch wel. It's a country, not a bit. Inderdaad, iedereen kan dus meedoen. Iedereen kan meedoen. Ook telefonisch. Je kunt gewoon inbellen, zou ik maar zeggen. Ja, je kan inbellen. En met name de online juwelen zijn echt leuke draagbare stukken. Waar gaat het bij de mensen om als ze geïnteresseerd zijn in deze collectie of delen daarvan? Gaat het dan omdat ze wel van de Eisenhowers, dus van Anne Eisenhower zijn geweest? Of gaat het echt puur om de waarde van de juwelen? Hoe werkt zoiets? Ik denk dat de iconische stukken, dat mensen daarvan het een conversation piece kopen. Want het is natuurlijk heel cool als je dan met een paar panteroorbellen rondloopt en zegt, die is van Anne Eisenhower. Ja, en dan dat hele verhaal, conversation piece. En er zullen ook stukken tussen zijn die gewoon gekocht worden om te dragen, of waar dat iets minder zou zijn. Het is opvallend bijvoorbeeld dat in die catalogus bijvoorbeeld Michael Bloomberg wordt aangehaald als gematigd republikein, succesvol burgemeester New York, die we allemaal goed burgemeester vonden, nooit gelukt als presidentskandidaat. Ja. Dat is nou typisch iemand die in de kring zit van zo'n Anne Eisenhower. Dat is een beetje precies dezelfde blauwdruk. Ja. Nou, 30 online en 30 op de veiling. We gaan het zien. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Een ontmoeting tussen tegenpolen. Veel accent. Geen rekening houden met ander. Een titel met iets wat je ziet als je omhoog kijkt. En geluiden van iets wat communiceert uit het archief van beeld en geluid. Dat zij echt mijn accent niet begrijpen. Dat waren de voorwaarden voor de Korte Golf podcastwedstrijd 2023. Ik woonde in het centrum voor daklozen en ik had maar 2 dingen in mijn leven. In Docs hoor je deze week de 5 beste inzendingen. Ga naar je favoriete podcast-app. Luister naar Docs. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. U heeft er vast wel eens over nagedacht. De verkoop van uw onderneming. De financiële rust. Maar wanneer maakt u hier werk van? Over een jaar? Morgen? Wat ons betreft vandaag. Met Smart Exit van Rembrandt M&A verzilvert u vandaag al het succes van uw bedrijf. En blijft u voorlopig ondernemen. Smart Exit van Rembrandt M&A. Een slimme stap in de toekomst. Kijk op rma.nl/smartexit. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Met deals waar je mond van open valt. Upgrade jouw Seat SUV nu met het 4-0-pack. Vol sportieve designelementen met voordeel oplopend tot €1.725. Ga naar seat.nl. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Hey, Usain. Weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-VARA-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijk het aan. Stream de misdaadserie Anoniem nu op NPO+. Elf uur. NPO Radio 1. Helene Blach. Niet alleen aan het front, ook in de rechtbank gaan Oekraïne en Rusland vandaag de strijd met elkaar aan. Het gaat om een beschuldiging van terrorisme en een zaak die al voor de oorlog werd aangespannen. We gaan het daar zo meteen over hebben. Nu de autoriteiten zien nog geen gevaarlijke situatie ontstaan bij de kerncentrale in Zaporizhia. Daarover meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. De kerncentrale van Zaporizhia in Oekraïne is nog niet in gevaar na de verwoesting van de Novakachovka-stuwdam, zeggen zowel de Oekraïnse als de Russische autoriteiten. Het water uit het stuwmeer wordt gebruikt voor koeling van de centrale. Vanwege overstromingsgevaar zijn inmiddels honderden bewoners uit het gebied geëvacueerd. Het verwoesten van een stuwdam wordt door het internationaal strafhof gezien als een oorlogsmisdaad, zegt universitair docent internationaal strafrecht Marieke de Hoon. Juist ook dit soort installaties als stuwdammen, maar ook ja, dijken, kerncentrales, die zijn ook nog extra beschermd. Omdat natuurlijk gewoon de kans dat je daarmee enorme burgers, gewoon slachtoffers creëert en ook heel veel schade aan het land gewoon ja, heel groot is. Dus dat is extra beschermd en extra belangrijk. De NS heeft niet goed gepresteerd en krijgt daarom een boete van €1,5 miljoen, schrijft staatssecretaris Heijnen aan de Tweede Kamer. De boete wordt niet geïnd, maar het bedrag moet gebruikt worden om de dienstverlening te verbeteren. Het spoorbedrijf schaalde vorig jaar de dienstregeling af, onder meer vanwege het personeelstekort, maar dat had niet gemogen. De NS kreeg vorig jaar staatssteun en een van de voorwaarden was dat de dienstregeling vergelijkbaar moest zijn met die van 2021. Sinds de invoering van de privacywet is het aantal meldingen van datalekken gestabiliseerd. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Hoewel het aantal gemelde lekken dus niet stijgt, ziet de privacywaakhond wel vaker ernstige gevallen. De Braziliaanse president Lula da Silva wil onder meer satellieten gebruiken om ontbossing in het Amazonegebied tegen te gaan. Behoud van het Amazonewoud is een van zijn speerpunten. Lula wil dat er in 2030 niet meer illegaal wordt gekapt. In Rotterdam was vanochtend weer een explosie bij een woning, dit keer in de wijk Feyenoord. Er zijn geen gewonden. De laatste maanden zijn er veel van dit soort aanslagen in Rotterdam. Vermoedelijk zitten drugscriminelen erachter. De Braziliaanse zangeres Astrud Gilberto is overleden. Ze had in de jaren 60 een wereldhit met het nummer The Girl from Ipanema. Gilberto nam The Girl from Ipanema op met saxofonist Stan Getz. En ze kregen er in 1965 een Grammy Award voor. Na haar debuutalbum in dat jaar maakte ze nog 17 albums. In 2002 nam ze afscheid van het podium. Astrud Gilberto was 83 jaar. Een kringloopwinkel in Ermelo heeft een doos gekregen met 3 eeuwenoude vuistbijlen erin. Ze komen waarschijnlijk uit de steentijd, zijn 5000 jaar oud. Worden vaker zulke voorwerpen gevonden in Ermelo, omdat er sinds de ijstijd al mensen leefden. Archeologen gaan de bijlen nu onderzoeken. Daarna krijgen die bijlen waarschijnlijk een plekje in een museum in het Gelderse dorp. Het weer zonnig, alleen in het noordwesten wat bewolking. Later in het oosten en zuidoosten wat stapelwolken. Op de Wadden wordt het hooguit 15 graden. In de rest van het land 20 tot 26 graden. Morgen wat meer bewolking en iets koeler. En dan weer naar het verkeer. Tim, wat heb je nog aan files? Het zijn er 2 geworden. De A7, de afsluitdijk, vanuit Noord-Holland richting Friesland, staat een kapotte auto bij Kornwerderzand. Hou daar rekening met 3 kilometer file vanaf Brezandijk met 25 minuten vertraging. En een mededeling over de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Bij Kampen Zuid is een spoedreparatie bezig. Het verkeer moet er langs over de vluchtstrook, want de weg zelf is helemaal dicht. Ster. Verloren zaak. Of zeker van je zaak. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Stel, je dagelijkse wandeling wordt inspanning in plaats van ontspanning. Dan kun je bij Vego terecht voor een zorghulpmiddel. In onze winkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Samen zorgen we ervoor. Vego. Verloren zaak of zeker van je zaak? ACT Fort beslist beter. Bespaar nu tot 25% op rollators en scootmobielen. Voordelig vooruit bij Vego. Vanaf 8 juni, Wuthering Heights. Na Londen en New York komt de geprezen theaterhit naar De La Mar. Muziek, humor en dans transformeren het meesterwerk van Emily Brontë in een unieke ervaring. De adembenemende wraaktragedie Wuthering Heights is vanaf 8 juni in de originele Engelse versie exclusief te zien in De La Mar. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Nu 15 maanden gratis. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Niets is zo irritant als een mug op je slaapkamer. Lig je net te slapen? Gelukkig is er Hubo, de specialist in horen. Hubo monteert een hoor op je raam of deur, zodat jij 's nachts lekker doorslaapt. Hubo helpt. Holland Festival, met het muziektheater Ribingurumu no Metamaru Fyoshishu. Een surrealistisch spel met taal en muziek van Toshiki Okada en Dai Fujikura. Uitgevoerd door het beroemde Klankforum Wien. Op 7 en 8 juni in het Muziekgebouw Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur met hier aan tafel spraakmaker en oud-rechter Fons Ory, Michiel Vos en Jessica Koers. En met die laatste twee hadden we het net over de juwelencollectie van Anne Eisenhower en over haar grootvader, de keurige oud-president Dwight Eisenhower. Dit half uur spelen wij natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13, want die vraag luidt: een voetbalclub uit de Emiraten blunderde bij het door elkaar halen van welke twee broers? Goedemorgen! Nou, jongen, leef je nog? Nou ja, ik wel. Zijn niks gehoord? Nee. Tja, nou, dat wisten we na 1 klank volgens mij. Maar het is aan de quizkandidaat straks om het goede antwoord te geven tegen 11:30. Eerst nu een nieuwsupdate via de NOS. En die gaat over de verwoesting van de Nova Kachovka-stuwdam in het zuiden van Oekraïne, waarvoor NOS-buitenlandredacteur Giem Baldoek is aangeschoven hier. Giem, morgen. Goedemorgen. Wat is het laatste nieuws wat je ons kunt melden? Het lijkt er nu op dat de piek over een uur ongeveer zou moeten plaatsvinden. Dus dus piek van het waterpeil dat richting de stad Gerson aan het stijgen is. Mm-hmm. Het water zou tot 12 meter kunnen stijgen. De verwachting is niet dat het zo hoog zal stijgen. Maar we zien nu wel veel beelden ook van de stad Gerson. Waar straten onder water staan, waar huizen onder water staan. Berichten over slachtoffers zijn er nog niet. De hoop is dat, in die 6-7 uur die inmiddels verstreken is, mensen wel hebben kunnen evacueren. Ja. Ook juist die gebieden die extra gevaar lopen, onder meer dus door dat overstromende water. Die zijn, als het goed is, al langer tijd wat minder bewoond. Ook door de oorlogshandelingen. Ja. Dus in die zin is de hoop dat het aantal slachtoffers meevalt. Desondanks natuurlijk enorme schade. Ook aan flora en fauna. Het is een heel groot natuurgebied dat onder water komt te staan. En ongeveer 80 nederzettingen, dus zijn dorpen en steden, dreigen onder water te komen. Want over, kun je aangeven hoe groot dat gebied is waar we het nou over hebben, wat onder water loopt? Ja, het helpt vaak om het te vergelijken met landen die we kennen. Het zou ongeveer een gebied zijn, de helft van België ongeveer, dat onder water dreigt te komen staan. Het is voornamelijk het deel aan de zuidoostkant, dat in Russisch handen is. Dus juist het gebied dat de Russen zelf nog bezetten, daar dreigen de overstromingen. Mm-hmm. De stad Gerson is al sinds november in handen van de Oekraïners. Daar wonen de meeste mensen ook. Ja. En aan de Oekraïnse kant wordt de schatting gemaakt dat ongeveer 16.000 mensen gevaar lopen of hebben gelopen door deze overstromingen. Ja, en je geeft al aan, we hebben gelukkig, zou ik zeggen, nog geen geluiden gehoord over slachtoffers. Maar hoe die evacuatie verloopt, is dat in beeld? Ja, de meeste mensen moeten wel zichzelf zien te redden. Er worden wel wat evacuatiebussen en treinen opgezet. Maar het is natuurlijk midden in een oorlogsgebied waar weinig middelen zijn om mensen te evacueren. Er zijn opvangplaatsen voor 6.000 mensen opgezet. We zien wel dat het lastig is om ook weg te komen uit het gebied, omdat het water via zijrivieren weer stroominwaarts, ja, als het ware om de stad Gerson heen loopt. En dat daar bepaalde bruggen en wegen ook niet meer toegankelijk zijn. Ik wou zeggen, dat zijn juist de manieren hoe mensen weg moeten komen waarschijnlijk. Ja, ja, dus de stad zelf ligt op een best wel hoge oever, dus daar zou je eigenlijk nog het meest veilig zijn. Ja. Maar je wilt natuurlijk wegkomen daar. Ja. En dat is nog een beetje onduidelijk of mensen daar makkelijk of moeilijk wegkomen. Dus dat is de komende uren ook afwachten wat er dan gaat gebeuren. Ja, we blijven het volgen. Dankjewel, Gien, voor nu. Ja, grote ontwikkelingen dus daar waar de stuwdam in Gerson is verwoest. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan die dam te hebben opgeblazen. Onze spraakmaker is Fons Ori en hij was onder andere betrokken als rechter bij het Joegoslavië-tribunaal. Een terroristische daad noemen de Russische autoriteiten het. Het internationaal strafhof ziet het ook als een oorlogsmisdaad. Hoorden we Marieke de Hoon ook, hoogleraar internationaal recht, op deze zender zeggen. Vanuit uw expertise als rechter, meneer Ori, hoe kijkt u daarnaar? Is dit iets wat juridisch vervolg kan krijgen? Dat kan op zich wel. Er wordt enorme schade toegebracht aan de natuur. En dat kan onder bepaalde omstandigheden kan als een oorlogsmisdrijf opleveren. Maar ik heb altijd geleerd eerst even naar de feiten te kijken. En dan en uiteindelijk weten we nog niet eens precies wat er gebeurd is. Nee, zeker voor ook over en weer de beschuldigingen die er nu zijn. Ja, maar dat is het gebruikelijke patroon. Ja. Waar we u voor hebben uitgenodigd is dat er vandaag ook bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag een zaak dient die al in 2017 door Oekraïne is aangespannen tegen Rusland. En dat is een zaak die draait om de financiering van terrorisme en discriminatie. Vandaag zijn de openbare verhoren in die zaak. Nou, we horen de laatste tijd president Zelensky van Oekraïne oproepen voor een tribunaal om Poetin voor de oorlog in Oekraïne te berechten. Deze zaak dateert al van voor de oorlog, dus van jaren geleden. Als het gaat om financiering van terrorisme en discriminatie, dat is misschien niet wat mensen meteen associëren met de strijd nu. Ze staan ook een beetje los van elkaar. Ze zijn samengeveegd in één zaak. Maar eigenlijk gaat de financiering van terrorisme betreft de Oost-Oekraïne. Terwijl de rassendiscriminatie die gaat over wat er op de Krim gebeurd is. Ja. Dus het zijn ook qua feiten zijn het eigenlijk een beetje los van elkaar staande zaken. Ja, want op de Krim gaat het er dan om dat Oekraïners anders behandeld zijn. Ja, Oekraïners en ook de Krim-Tartaren. Die kunnen niet op hun eigen manier hun organen. Is allemaal verboden. En het onderwijs in de Oekraïnse taal is ook gestopt. En dat zijn de punten waarop Oekraïne steunt bij het indienen van deze aanklacht. Mm-hmm. Terwijl voor de andere aanklacht gaat het over hele andere dingen, waarbij met name ook de MH17 nog een belangrijke rol speelt. Ja, dat gaat dan om het dat er geld geleverd is ook om deze terroristische actie te kunnen uitvoeren, ja, mag ik het zo zeggen? Het is een beetje een rare zaak in de volgende zin dat het gaat over schending van een verdrag wat financiering van terrorisme verbiedt. Maar dat verdrag is natuurlijk eigenlijk bedoeld om staten elkaar te laten helpen bij het tegengaan van die financiering. Ja. En niet zozeer dat het zou gaan om staatsterrorisme. En dat is natuurlijk in feite waar we wel over spreken. Mm-hmm. En dan doen zich ook allemaal discussies voor, zoals heeft Rusland fondsen verschaft of is in natura verschaffen van middelen, bijvoorbeeld een boekraket, is dat ook financiering van terrorisme? Het is dus een beetje, en dat zie je ook wel in de voorrondes die al hebben plaatsgevonden, is er nogal veel discussie over de vraag of dit verdrag nu eigenlijk bedoeld is voor datgene wat er nu aan vastgeknoopt wordt. Maar moet je het dan zien, is Oekraïne wil Rusland voor die rechter slepen en via een omweg, via dit soort wetsartikelen, is dan de kans op dit moment het grootste om iets voor elkaar te krijgen? Kan nou, het zo, ik sluit niet uit dat men heel praktisch heeft gekeken waar zijn verdragen, bovendien verdragen die je het mogelijk maken om de zaak voor het internationale gerechtshof, zeg maar, het vredespaleis te brengen. Ja. En waarin je toch een deel van de feiten die zich daar afspelen wel kunt inpassen. Ja. Terwijl je niet echt helemaal voor de agressie gaat. Want dat is natuurlijk op het ogenblik de discussie. De discussie is, moet Poetin niet voor agressie terechtstaan? Ja. Allereerst gaat het hier om een staat en niet om een persoon. En ten tweede, agressie, ja, dat ligt nog niet zo makkelijk natuurlijk als je kijkt naar hoe de Krim overgenomen is destijds en hoe dat in de Oost-Oekraïne is gegaan. Dan is agressie best nog een lastig begrip daar. Okay. Terwijl je hier hele concrete feiten aan de orde kunt stellen. Ja. En wat verwacht u van hoe de Russen zich gaan opstellen hierin, ook in die openbare foren? Nou ja, die zijn tegen. Je ziet natuurlijk in de voorronde, kijk. Maar ze zullen wel verschijnen. Is daar een verplichting voor? Ze zijn tot nu toe verschenen. En voor zover mij bekend zullen ze ook verschijnen. Okay. Want in de voorronde is eerst aan de orde of er voorlopige maatregelen getroffen moeten worden. Dat heeft het internationaal gerechtshof in ieder geval voor het gedeelte van de Krim hebben ze dat wel gedaan. En vervolgens krijg je een uitgebreide discussie over de vraag of het internationaal gerechtshof wel bevoegd is om over deze zaken te oordelen. En daar is Rusland steeds verschenen en hebben daar duidelijke standpunten in genomen. Okay. Maar dit is een proces wat we hebben het over 2017. Dat leidt dan nu tot de eerste openbare voren. Het is 2023. Of wat voor termijnen moet je dit soort zaken bekijken? Want gevoelsmatig, er is een oorlog daar ondertussen aan de gang. En er is een hele lange procedure, juridisch gezien ook. Wat kun je ermee? Ja, je ziet ook dat Rusland bij herhaling lange uitstellen gevraagd heeft voor het indienen van hun stukken. Over het algemeen van het internationale gerechtshof kun je niet veel verwachten om onmiddellijk een eind te maken aan bepaalde situaties. Ja. Ze hebben dan weliswaar voorlopige maatregelen getroffen voor de situatie op de Krim. Maar het is een illusie om te denken dat kwesties als de MH17 door het internationale gerechtshof op dit moment gestopt worden. Nee. Daarvoor zijn de procedures veel en veel te lang. Als we nu naar de huidige situatie kijken en wat Oekraïne nog meer wil op rechtsgebied. Zelensky die heeft onder andere een maand geleden opgeroepen in Den Haag om een speciaal tribunaal op te zetten waar Russische oorlogsmisdadigers, onder wie dus president Poetin, berecht moeten kunnen worden. Of course, we all want to see different Vladimir here. If we want true justice, we should not look for excuses and should not refer to the shortcomings of the current international law. This is exactly what the creators of Nuremberg did. We should do the same now. But only one institution is capable of responding to the original crime, the crime of aggression, a tribunal. Ja, dus een Oekraïne-tribunaal, zo gezegd, is waar hij overigens al vaker toe heeft opgeroepen. Want hij zegt, eigenlijk is er maar één orgaan mogelijk. We hebben ook nog een internationaal strafhof, maar dat kan niet. Je kunt het niet via het strafhof spelen in dit geval. Je kunt wel via het. Want dat gaat over oorlogsmisdaden ook, hè, voor de duidelijkheid. Ja, agressie hoort wel bij het pakket van het internationale strafhof, maar het is nog niet toepasbaar en zal bovendien in deze situatie ook niet toepasbaar worden, omdat het dan wel begaan moet zijn op het grondgebied van een lidstaat. Nou, Rusland is geen lidstaat, Oekraïne is trouwens ook geen lidstaat. Voor de agressie kunnen we bij het internationale strafhof niet terecht. Wel voor oorlogsmisdrijven, dat is inmiddels ook gebeurd. Want er is een arrestatiebevel tegen Poetin uitgevaardigd voor deportatie van kinderen. Dus ook dat voelt trouwens weer, als je dit is natuurlijk een ernstig feit, deportatie van kinderen, maar dat voelt natuurlijk ook weer als een omweg om hem voor het gerecht te krijgen. Want er gebeurt natuurlijk nog veel meer. Ja, er gebeurt veel meer. Dan gaat het om de directe verantwoordelijkheid die je wel of niet aan hem kunt koppelen. Moet ik dat zien? Ja, dat is natuurlijk een punt. Dat is een bewijspunt. Ja. Als er iets gebeurt in de straten van Bucha, dan is het nog niet zo makkelijk om vast te stellen dat Poetin het geweten heeft, het toegelaten heeft, niet heeft opgetreden. Mm-hmm. Ik bedoel, wat wij altijd noemden, je had het bewijs horizontaal. Dat wil zeggen, wat gebeurt er op het slagveld? Wat gebeurt er op de grond? En dan vervolgens de verticale lijn. In hoeverre zijn de superieuren daarvoor verantwoordelijk? Ja. En dat is natuurlijk het aardige. Ja, het woord aardig is misschien niet helemaal van toepassing hier. Maar in ieder geval, het is zeker verstandig om dit feit eruit te lichten. Omdat op het hoogste niveau dit bepleit en gesteund is. Ja. Dus die vraag van wist hij ervan, en die vragen doen zich minder voor juist bij dit delict. En vandaar dat er op die manier voor dat delict een arrestatiebevel is uitgevaardigd. Waarschijnlijk. En de aanklager bij het internationale strafhof heeft natuurlijk enorm de vaart ingezet. Want normaal had hij, als hij zelf met een aanklacht had willen komen, had hij eerst een soort voorronde moeten doen en toestemming moeten krijgen. Maar hij heeft toen staten uitgenodigd en zei, dienen jullie nu een klacht in? En dat hebben ongeveer 35 staten gedaan, zodat hij die hele voorronde kon overslaan en gelijk aan de slag kon. Ja, ja. Het is niet makkelijk, hè, om een president strafrechtelijk te vervolgen. Nee, dat hebben we in de VS hebben we dat ook gezien. Wel in andere situaties. Andere situatie, in ieder geval. Maar goed. Volgens mij Verenigde Staten zit ook op dat Oekraïne-tribunaal. Hè? Daar zouden zij wel voorstander van zijn. Want zij erkennen niet het internationaal strafhof. Nee, daar doen ze niet aan mee. Nee. Maar ze zijn, dat wil zeggen, Biden is heel stevig richting Rusland. Heel stevig richting Poetin. Qua wapenleveranties, maar ook qua uitspraken van hij moet vervolgd worden, hij moet voorgebracht worden. Biden is eigenlijk heel stevig bezig in het dossier Oekraïne. En dat zou veranderen bij een Republikeins president in 2024. Dus dat is een onderdeel, niet een groot onderdeel, maar is wel een onderdeel van de verkiezingsstrijd. Maar ja, het levert wel allerlei problemen op. Want het voordeel van het internationale strafhof is dat zij zich kunnen buigen over een zaak tegen een zittende president. En dat kon het Joegoslavië-tribunaal ook in Milosevic. Milosevic was nog president toen de eerste aanklacht tegen hem is ingediend. Nationale staten kunnen dat niet. Volkrechtelijk genieten buitenlandse staatshoofden immuniteit. En daar is in de zaak Congo tegen België destijds duidelijk van gezegd, België kan niet een Congolese minister van Buitenlandse Zaken strafrechtelijk vervolgen. Maar internationaal kan dat wel. En dan komt de lastige vraag, hoe internationaal zal nu dit tribunaal worden? Is dat een Europees-Amerikaanse aangelegenheid? Is dat een wereldwijde aangelegenheid? Dus de vraag in hoeverre die uitzondering, dat je dus wel een zittend staatshoofd kunt vervolgen, in hoeverre die van toepassing gaat zijn bij dat nieuwe hof, waarvan wij niet weten wie het gaat oprichten, hoe het eruit zal zien, dat is nog een grote vraag. Want kun je het vergelijken met een Joegoslavië-tribunaal? Want Zelensky refereert aan Nuremberg. Zal die niet voor niks doen? Ja, kijk, Nuremberg was in zoverre interessant. Daar was het een kwestie van, hangen we ze op of gaan we ze berechten? Dus dat is een wat andere keuze dan de keuze die hier gemaakt moet worden. Dus er was geen voorgeschiedenis. En toen is Nuremberg inderdaad door de geallieerde machten is dat in het leven geroepen. Dat ligt hier natuurlijk een beetje anders. Kijk, Joegoslavië-tribunaal was de Veiligheidsraad. Nou, de Veiligheidsraad kan binnen de besluiten nemen. Alle staten zijn eraan gebonden. Maar hier kun je niet verwachten dat de Veiligheidsraad op de een of andere manier mee zou werken in verband met het Russische veto. En China wellicht ook. Ja, dus dat wordt heel moeilijk. En dan moet je dus een andere club vinden die zo'n tribunaal in het leven roept. Maar dan rijst dus nogmaals de vraag, is dat een paar staten die samenspannen tegen Rusland en die dus tegen die immuniteit aanlopen? Ja. Of is het een truly international onderneming die mede die uitzondering kan inroepen? Wat is het meest realistische scenario, denkt u? Wie het zou moeten doen, ja. En wat het gaat worden dan? Ja, er is wel over gedacht om de algemene vergadering van de Verenigde Naties te hulp te roepen, maar of daar voldoende steun is, is nog de vraag. Die zouden namelijk de secretaris-generaal kunnen opdragen om iets tot stand te brengen. Maar ik denk dat het voorlopig inderdaad voornamelijk een Europees-Amerikaanse aangelegenheid is. En dat is wel een belangrijk stuk van de wereld, maar zeker niet alles, de hele wereld. Nee. Waarbij je dan dus bijna nog aangeeft, Michiel, van dan moet dat ook wel nu vaart worden gemaakt, omdat je niet weet hoe de volgende presidentsverkiezingen gaan verlopen. Ja, wat mij opvalt is dat Biden best pro-Europees is en dat dat niet een gegeven is. Heel kort, ik heb net met Bo van Eventoris gereisd door Amerika voor een serie van Videoland. Die komt deze week op televisie. En het valt mij op dat een deel van Amerika wil eigenlijk of heeft helemaal niks meer met Europa. Dat is ver weg, cultureel verschillend, ouderwetse geschiedenis. Dat is een beetje Eisenhower, zal ik maar zeggen, om het in het thema te blijven. Ja. En een deel van Amerika, onder Biden, nog steeds vindt Europa natuurlijk een handlanger, een oude vriend waar we mee moeten zaken doen. En dan kom je bij dit soort onderwerpen, loopt dat een beetje tegen elkaar om. En dan is er nog een volgende, maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben, of Poetin überhaupt dan vast zou kunnen komen te zitten. Maar dat hebben we eerder gezien bij een Milosevic bijvoorbeeld. Ja, niemand had het verwacht bij Milosevic, maar het gebeurde uiteindelijk wel. Ja, dus dat is sowieso. Dank voor uw uitleg, meneer Orrie. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Frank Bokkers is onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit Enter kom je. Ja. Je hebt je eigen IT-bedrijf. Klopt. Vind je het ook nog leuk om een DAB Plus radio in bezit te krijgen? Dat vind ik ook leuk. Het is de week van de DAB Plus radio's, mensen. Dus we mogen de hele week mogen we er een weggeven. Dus in die zin heb je de mazzel dat je deze week meedoet. Ja. Dus die is alvast in de pocket, zo gezegd. Nu nog een mooie score neerzetten. Ja, laten we het hopen. Ja, toch? Gaan we gewoon voor. Succes. Oekraïne is een belangrijke stuwdam opgeblazen. Het gaat om de dam bij de door Russische troepen gecontroleerde stad Nova Kakhovka. Nou, de kans is heel groot dat Rusland hierachter zit. Oekraïne en Rusland beschuldigen elkaar ervan dat gedaan te hebben. Maar al eerder beschuldiging dat ze inderdaad explosief daar hadden aangebracht. Je kunt er zeker van zijn dat het heel veel chaos veroorzaakt. En dat is met name in het nadeel van het Oekraïense leger. 80 dorpen zouden op dit moment gevaar lopen om te overstromen, zeggen de Oekraïners. Als je dammen opblaast, dan ontketen je krachten die je niet kunt voorzien. En dat is gewoon heel simpel een oorlogsmisdaad inderdaad. Een belangrijke stuwdam in het zuiden van Oekraïne is dus doorgebroken. In de buurt van welke grote havenstad en gelijknamige regio ligt die dam? Gerson inderdaad. Oekraïne en Rusland, we hadden het er net over, beschuldigen elkaar ervan die belangrijke dam te hebben opgeblazen. Het water uit het stuwmeer dat de dam tegenhoudt wordt ook gebruikt als koeling voor wat voor installatie? Kerncentrale Zaporizhia. Zaporizhia is het, inderdaad, de kerncentrale. Dat is het antwoord dat we zochten. De situatie daar is wel zorgwekkend, maar vooralsnog in ieder geval onder controle. Dan vraag 3, dat begint weer met een fragment ook. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden mag geen opgravingen meer doen in het beroemde grafveld bij de Egyptische hoofdstad Cairo. Directeur Wim Weiland van het Rijksmuseum van Oudheden wil excuses van Egyptische instanties over een beschuldiging dat zijn museum aan geschiedsvervalsing doet. Ja, het Rijksmuseum mag dus van de overheid in Egypte geen opgravingen meer doen op welk beroemde grafveld in de buurt van Cairo? Weet ik niet. Dat hadden we weggelaten. Dat was namelijk de vraag Saqqara. Ja. Het museum voelt al jaren die opgravingen uit. De Egyptenaren zijn boos omdat in de tentoonstelling Kemet met welke mensen wordt afgebeeld als Egyptische iconen uit het verleden? Beyoncé en nog iemand. Ja, het gaat om dat het zwarte Amerikaanse artiesten zijn. Ja, dus ja, we rekenen hem goed. Het museum wordt toe-eigening van de Egyptische cultuur verweten, zo gezegd. Vraag 5 is weer een fragment. De vraag is, wie hoor je hier? We hebben geprobeerd om bussen te regelen, maar dat zo laat op de zondagavond is dat ontzettend ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. En ook met deze aantallen is dat bijna onmogelijk om voor elkaar te krijgen. De voormalige minister en formateur. Goed, ik ben zijn naam kwijt. En wat doet hij nu? Hij is... ik ben helemaal zijn naam kwijt. Wil het nu weten? Ik weet niet. Nee, wat hier? Nee, ik zou niet weten. Wouter van Voorden. Wouter Koolmees, ja, president-directeur van de NS. Van D66 overigens is hij. Veel kritiek op ProRail vanochtend in de kranten. Onder meer reizigersorganisatie Maatschappij voor Beter OV vindt dat ProRail veel eerder de verkeersleiding van Amsterdam naar welke stad had moeten verplaatsen? Utrecht. Ja, precies. Want daar hebben ze dus een soort alternatieve locatie om vandaan te gaan werken. Maar ProRail wilde eerst zelf proberen de schermen in Amsterdam weer aan de praat te krijgen. We gaan nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is, wie bedoelen we? Je krijgt kritische aanwijzingen. En hoe sneller je dat weet, hoe meer punten het oplevert. Dus luister goed naar de hints en geef het aan als je denkt te weten. 4. Nu was ik zelf ineens een sociaal medium. 3. Ook al was mijn eigen taal ook niet echt hoffelijk te noemen. Eloïse? Voor 2 punten. Ik kreeg veel lof voor mijn duidelijke optreden. Op een terras. Inderdaad, voor 1 punt. Ik greep in bij een racistisch gesprek dat met de verborgen camera werd gefilmd. Nou, dan hebben we ook gelijk een sociaal medium. Het ging natuurlijk over een sociaal experiment wat wordt uitgevoerd. En haar hoffelijk taalgebruik. Ze had natuurlijk over het woord fucking racistisch een paar keer. Dus Eloïse van Oranje was inderdaad degene die wij zochten. En dat betekent dat jij een nieuwsfactor van 7 hebt. En met 7 vragen in de tweede ronde ook aan de leiding gaat. Maar meer mag altijd, zeg ik dan. Okay. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de voormalig vicepresident die nu ook een gooi doet naar het Witte Huis? Ja, wie tekent toch bezwaar aan tegen zijn uitlevering naar de VS? Is goed, EU-adviseur Asscher wil de speciale status van vluchtelingen uit welk land verlengen? Pas. Oekraïne. Hoe heet de voetballer die niet fit genoeg is voor de finale van de Nations League? Memphis Depay. Welk bedrijf krijgt een boete van 1,5 miljoen euro voor slecht presteren? NS. Ja, hoe heet de nieuwe hoofdredacteur van NOS Sport? Hoekman, Gert-Jaap Hoekman. De hervorming van de rechterlijke macht in welk land is in strijd met het Europees recht? Pas. Polen. Vandaag en morgen staat premier Rutte een belangrijk debat te wachten over welk groot dossier? Groningen. Ja, hoe heette de Turkse international die na zijn vertrek bij Fortuna heeft besloten om helemaal te stoppen? Yılmaz. Ja, zeker. Welk beest heeft de Nederlandse vrouw verwond door haar van een Spaanse klif te duwen? Dat was een steenbok. Defensie schaft 14 stuks van wat voor gevechtsvoertuigen aan? Caracal. Helikopters. Ja, en dat, helikopters. Welk bedrijf heeft gisteren haar nieuwe VR-bril gepresenteerd? Apple. Ja, en vraag 13. Een voetbalclub uit de Emiraten blunderde bij het door elkaar halen van welke 2 broers? Pas. Echt niet? Had je het fragmentje niet gehoord dan? Had je het zeker geweten? No, nee. Michiel, jij is het wel, hè? Ik zou het echt niet weten. Nee, Frank en Ronald de Boer. Ja. Och, je werd altijd nagedaan. Ja. Met de Evers, dat zaten we daar te luisteren. Al Jazeera. Hoeveel vragen had jij goed? 10. Maal 7. Kom je op 70. Dus voorlopig aan de leiding. Hou dat vast, zou ik zeggen. Dankjewel voor het meedoen. Ook. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Mooie dag nog. Sven, met wie ga jij praten? Goedemorgen. Goedemorgen. De Dam en het offensief van Oekraïne. Ik ga praten met Mart de Kruijf, oud-commandant landstrijdkrachten, en met luitenant-kolonel Jos Kuipers, die net een nieuwe drone-eenheid tot zijn beschikking heeft. En ik wens u nog een fijne dag. Graag tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.